İnsanı insan eden, insanı varlıklar içerisinde müstesna kılan en değerli meyve. Bugün felsefeyi konuşacağız. Felsefe din ilişkisi, felsefe bilim ilişkisi, felsefe sanat ilişkisi, felsefe hayat ilişkisi. Tabii ki felsefe tarihi. Ve tabii ki Müslümanlar ve felsefe ve tırnak içinde İslam felsefesi dediğimiz şey nasıl bir şey? Bütün bunları konuşmaya çalışacağız. Felsefe birleşik bir isim. Grekçe, Yunanca hikmet sevgisi, bilgelik sevgisi ya da bilgelik arayışı, hikmet arayışı anlamına geliyor. Bilgi arayışı anlamına da geliyor veya bilgi sevgisi anlamına da geliyor. Herhangi anlamını alırsak alalım, bütün anlamlarıyla birlikte felsefe bize düşünmeyi öğreten, düşünme üzerine düşünmek diyebileceğimiz bir ilim. Öz Türkçe'ye de düşün bilim şeklinde çevrilmiş. Yani düşüncenin, düşünmenin bilimi. Düşünmenin bilimi de mi olur demiyorsunuzdur umarım. Böceklerin bilimi var. Çiçeklerin bilimi var. Yıldızların bilimi var. Zar kanatlıların bilimi var. Sineklerin bilimi var da. Düşünmenin, İnsanın en soylu tarafı olan, insanın en asil meyvesi olan düşüncenin bilimi olmasın? Bugün başımıza ne geliyorsa düşünmeden yaptıklarımızdan dolayı geliyor. Zira Kur'an'ın ifadesiyle Allah akletmeyenleri tırnak içinde kendi pisliğine mahkum eder. Yine mübarek Kur'an'ın ifadesiyle canlı varlıklar içerisinde en şerlisi akletmeyenlerdir. Sadakallahul azim. Allah doğru söyledi diyor ve bu girizgahla konuğuma yöneliyorum. Caner Bey, hoş geldiniz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizinle olmak güzel. Güzel, sizle de olmak gayet güzel. Eksik programımızda olmayın. Olmak güzel. Maşallah, önünüze kartları açmışsınız. Evet, kitapları getirdim. Belki birinden konuşursak kitabı gösteririz diye. Sadece birkaç kitap tane... değil, gördüğüm kadarıyla notlar da notlardan da bir konuşabileceğimiz konularda açtık. Onlara denk gelmek zor, Allah bilir nereden nereye gideceğiz ama. Eyvallah. Bakalım. Aslında yürümek gibi konuşmakta. Yani konuşma yürüyüşe benzer. Şöyle düşünceye doğru yürüyorsunuz, düşünerek yürüyorsunuz. Ve düşünce tarihine yürüyorsunuz. Ve bunu da düşünmek için yapıyorsunuz, düşünerek yapıyorsunuz. Onun için bence kendimize öyle çok fazla da adres belirlemeyelim. Tamam, nereye gidersin? Hayrola diyelim. Bu tabir caizse aklın dipsiz denizine bir olta atmak gibi olsun. Atalım. Atalım bu oltayı. Ne çıkacak bakalım, görelim. Ve ilk sorumu şöyle sorayım. Felsefeyi Yunan'la başlatırlar. Bendeniz farklı kültürlerin felsefelerine geleceğim. Onu ayrı bir soru olarak soracağım. O konuda biraz duralım istiyorum. Ama felsefenin Yunan'la başlatılması da acaba isabetli mi, doğru mu? Ve Yunan'da nerede başlıyor felsefe? Yani şöyle baktığımızda öncelikle Homeros ve çağdaşları olan bir destanlar çağı var. Milattan önce 8. yüzyılda. Ondan önce Musa oğulları diye bir şeylerden söz ediyorlar felsefe tarihçileri. Yani şairlerin, bu destanları söyleyen şairlerin, Ama ilginç olan bunlara Musa oğulları, Musaios demeleri. Yani Yahudilikten, daha doğrusu İbrani kültüründen bir esinlenme, bir geçiş var. Hatta Platon'un siyah hocalarımız diye bir hocalar takımından bahseder. Hı hı. Yani Mısırlı siyahi hocalardan mı söz eder? Ve dolayısıyla buradan şunu söylemek istiyorum. Düşünce tarihte herhangi bir milletle başlamaz. Düşünce insanla başlar. İnsanlıkla başlar. Tabii. Fakat tarihin, felsefenin bir ilim olarak üç büyükle başlatılması felsefe tarihinin de bir geleneği haline gelmiş. Ama burada yine Batı'nın bugün bu egosantrizmi, ben merkezciliğini felsefede de görüyoruz. Yani felsefeyi Yunan'a hasretme. Siz ne söyleyeceksiniz? Nereden başlar? Önce bir felsefenin tarifini soralım. Ondan sonra Bismillah diye. Tabii. Yani felsefenin tarifinden başlayarak içinde birçok tartışma var. Mesela sizin demin söylediğinize benzer de felsefeyi tarif edenler var. Bir felsefeci diyor ki felsefe yolda olmaktır. Felsefeyi bu kadar kısa tarif ediyor. Ama diğer tanımların birçoğunda işte akla, eleştirel düşünceye, analitik olmaya, sistematik olmaya, hayatın önemli problemleri üzerinde durmaya felsefe tanımlarında genelde atıf yapılır. Felsefe nelerle ilgilenirle ilgili seyircilerimize bazı örnekler verirsem belki konu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü felsefenin de böyle birçok diyelim dalı var. Yani birçok alanın felsefesi var. Diyelim siyaset, bir yönetim var. O yönetimle ilgilenen bir felsefeci şunu soracaktır. İdeal rejim ne olmalıdır? Veyahut da bizi yönetenler var. Bu yönetenler bu yönetmeleri nasıl meşrulaştırılıyor? Nasıl meşrulaştırılabilir? Mesela en ideal yönetim şekli nedir? Yönetim nasıl meşrulaştırılır şeklinde böyle en temel sorulara girdiğinizde işte siyaset felsefesine giriyorsunuz. Veyahut da diyelim sanatçılar sanat ürünlerini oluştururlar. Müzik yaparlar, resim yaparlar, heykel yaparlar. Ama siz gelip de sorduğunuzda bir sanat eserini diğerinden ayıran unsur nedir? Birini daha kıymetli, diğerini daha kıymetsiz yapan var mıdır böyle bir temel? İşte orada sanat felsefesine girersiniz. Veyahut da güzel kavramı nedir? İnsandan insana değişir mi? Yoksa bir evrensel güzel var mı dediğinizde işte orada siz estetik alanına girersiniz. Ahlakla ilgili birçok konuda konuşuruz. İşte büyüklere şöyle davranmak lazım, yaşlılara şöyle davranmak lazım. Ondan sonra başkasının malına göz dikmemek lazım, rüşvet yememek lazım. Şöyle ahlakla ilgili birçok şey sayarız. Fakat bu ahlaki yasaların temelini, niye yani nedir bunun temeli? Kültürden mi gelir bu yasalar? Subjektif midir? Bireyden bireye mi değişir? Yoksa devlet koyduğu için mi sırf uyulması lazım? Yoksa ancak Allah'a gönderirsek mi meşrulaşır gibi? Yani ahlaki yasaların temeli nedir diye ahlakın en temel kısmına girdiğinde işte kendinizi ahlak felsefesi alanında bulursunuz. Veya dinin içinde birçok tartışma konusu vardır. Allah'la ilgili, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili, ahiretle ilgili. Fakat bunları felsefi bir düzlemde ele aldığınızda mantıken yani mesela Allah'ın varlığını temellendirebilir miyiz şeklinde bir soruyu sorduğunuzda işte orada benim de alanım olan ki benim yani bilim felsefesi, din felsefesi ve bilim-din ilişkisi özellikle felsefe dallarında en temel alanlarım kendinizi din felsefesinin içinde bulursunuz. Mesela ben onunla ilgili de işte bu Allah'ın varlığı 12 delil kitabını mesela böyle bir kitap yazdım. Merak edenler ücretsiz olarak PDF'ini internetten indirip kitabı okuyabilirler. Bu da mesela din felsefesi. Mesela bilimle de ilgili bir örnek vereyim. Mesela diyelim bilim yapıyorsunuz. Bilimin otoritesi günümüzde malum. Birçok şeyin ne kadar geçerli, ne kadar önemli olduğunu söylemek için hemen başına bu bir bilimseldir. İşte bu yöntem bilimseldir, bu bilgi bilimseldir şeklinde başına hemen bir sıfat getirilir ve onun ne kadar önemli, değerli olduğu, karşıtlarının onun yanında daha az değerli olduğu ifade edilmeye çalışır. Peki bu bilimselliği bu kadar önemli kılan ne? Bilimin gerçekten de kendine mahsus bir metodu var mı şeklinde soruları sorduğunuzda bilim felsefesinin içine girersiniz. Orada mesela tüme varım bilimi metodu olabilir mi? Tüme varım sorunu, yanlışlamacılık gibi diyelim. Bilimin metodunun ne olması gerektiği ve ne olduğuyla ilgili bir anda tartışmaların içine girersin. İşte bu en temeliyle ilgili bilimin, yani böyle klasik bilim yapmanın dışında bilimin metodu ne olmalıdır? Bilimin temelindeki yöntem ne kadar güvenilirdir sorusu bilim felsefesidir. Güncel siyaset yapmak vardır işte yönetimde o bir siyaset yapmaktır. Ama kuracağımız sistemin en ideal sistemin ne olacağına ilgili soru veya o siyaseti meşru kılan unsurun ne olduğunu sorduğunuz o siyaset felsefesidir. Yani genelde gördüğünüz gibi felsefe daha temellerle ilgili bir tartışmadır. En temellerle ilgili tartışma olduğu için de biraz zor bir alandır. İlk dönemlerde felsefe genelde bilimle de iç içe alınıyordu. Yani eski Yunan'da birçok kimse, yani yine orada bir bilimlerin sınıflaması var. Yine bir biyoloji deniyor, bir şey psikoloji deniyor, sınıflaması var ama felsefe o bilimlerden pek o kadar da kopuk ele alınmıyordu. Oraya geleceğim. Yani felsefe-bilim ilişkisini ayrıca açacağım o başlığı. Ama bu söylediğiniz şeyler önemli. Yani işte hakikat nedir? Hakikate insan nasıl erişir? Gerçek nedir? Gerçeğe nasıl erişir? Bilim nedir? Bilim deyince ne aklınıza geliyor? Bilmek mümkün mü? Bilmek nasıl bir şeydir? Evet. Efendim, sanırım bunlar felsefi tabii, sorular. Tabii aynı zamanda güzellik nedir? Güzel neye denir? Güzellik nasıl algılanır? Bu soru da sanırım felsefenin tabii, sorusu. Estetik alanının. Evet. Bu saydıklarınızı şöyle dikkate aldığımda Aristo'nun felsefeyi tasnifi geliyor aklıma. Yani Aristo bundan 1300 yıl önce, 2300 yıl önce bir tasnif yapmış. İşte fizika demiş, fizik. Metafizika demiş, metafizik. Etika demiş, ahlak. Lojika demiş, lojik, mantık. Hı hı. Efendim, poetika demiş, efendim, şiir, sanat, hitabet. Politika demiş, politika, siyaset. Yani o gün Aristo'nun bundan 2300 yıl önce yaklaşık yaptığı bu tasnif daha sonra değişti mi? Yoksa ana çatı, yani şasesi tabir caizse, felsefenin şasesi Aristo'nun koyduğu gibi mi geliyor bize? Şöyle diyeyim, Aristo'nun kullandığı terminoloji bugün hala geçerli bir terminoloji ama bunların çoğu çok alt dallara ayrılmıştır. Yani siz bugün biyoloji dendiğinde çok fazla onu yüzlerce alt dala alıp da incelenebilir. Yani psikoloji dediğinizde bugün işte kimisi yani gelişim psikolojisi der, evrimsel psikoloji der, psikolojinin içinde de birçok alt dal alabilir. Yani hiç kuşkusuz Aristo'da ele alındığından çok daha detaylı, çok aynen, daha fazla deney ve gözlemin özellikle işin içine sokulduğu şekilde o bilim dallarının birçoğu ele alınıyor. Fakat Aristo'dan gelen terminoloji bugün hala canlı. Ve Aristo'nun koyduğu metotlar hala bugün kısmen geçerli. Ama aynen, şöyle diyeyim, Aristo'nun metoduyla yapılıyor bilim dersek yanlış olur. Ama yani onun o dönemde yani metot olarak ortaya koyduğu birçok şey, birçok yaklaşım mesela hala canlı. Mesela diyelim hayvanlar sınıflamasında bugün apayrı bir sınıflama şekli yapılıyordu. Çok daha geniş. Yani Aristo'nunki ona göre çok basit kalır ama canlıların işte Aristo'nun o dönemde ne bileyim sıcakkanlılar, soğukkanlılar veya bir taksonomisi var yani. Yani bir taksonomi yapmaya çalışma, bir sınıflamaya çalışma mantığı yine var. Yani bir sınıflama üzerinden canlıları anlama mantığı var. Bu temel duruyor. Ama tabii ki o döneme göre çok daha gelişmiş. Bak o dönemde dediğim gibi felsefe deyince bunların biraz daha bütüncül ele alınması var. Dikkat ederseniz Aristo'da yani biyolojiyi de buluyorsunuz. İşte İskender talebesi bir yere sefere gittiğinde ona canlıları getirtiyor. Onların getirttiği canlıların üzerinden bir canlılar sınıflamasını daha da geliştirmeye çalışıyor kendi yaptığını. Bu şekilde bir çaba var. Yani ama yine de o tek Aristo mantıktan, siyasetten, biyolojiye kadar hepsine giriyor. Günümüzde bu anlamda bütün alanlara birden nüfuz etmeye çalışan felsefeci tipi çok az var. Anladım. Genelde bilimlerde birçok insan özelleşiyor. Felsefeciler belli bir alanlarda özelleşiyor. Geçmişe göre özelleşmenin daha fazla olduğu bir alan. Aslında günümüzde de bana göre yine istisnaları var bunun. Yani ihtisaslaşma diyorsunuz. Günümüzde esas oldu. Tabii özellikle felsefenin içinde şöyle diyeyim. Yani felsefeden çıkıp bilime girdiğinizde ihtisaslaşma kaçınılmaz. Yani birisi biyolojideki bütün makaleleri takip ederken canlılarla ilgili bulunanları, diğer taraftan fizikteki makale, psikolojideki makale hepsini bir anda takip etmesi gibi bir şey mümkün değil. Ama mesela Bertrand Russell gibi bazı felsefeciler yine günümüzde böyle bilim anlamında biyoloji felsefesine, işte fizik felsefesine hepsine girmeseler de bir bakıyorsunuz gerçekten aynı anda felsefenin, yani Aristo gibi neredeyse birçok ayrı alanında bir şeyler yazmaya çalışmış. Yani Russell'ın işte 20. yüzyılda izafiyet teorisi üzerine yazdığı bir şey de var. Felsefe tarihini de yazmış. Siyaset felsefesi üzerine de, aşk felsefesi üzerine de yazdığı şeyler var. Ama yine de böyle Russell gibi çok yönlü olan, böyle felsefenin her alanına girmeye çalışan kimseler günümüzde azınlıkta. İhtisaslaşma felsefenin içinde bile var. Ama bir de şunu da yakalamak lazım. Yani şimdi günümüzde de mesela biyoloji felsefesiyle biyoloji bile ayrılıyor. Mesela biyoloji felsefesi işte siz canlılık, canlı nedir gibi böyle biyolojinin en temel kavramlarını tartışma konusu yapıyorsunuz. Ama bilim olarak biyoloji yaptığınızda daha fazla deney ve gözlemin içine girdiği bir uğraşın içine giriyorsunuz. Yani Aristo'nun döneminde bu kadar özelleşme ve bu şekilde ayrımlar yoktu. Ve deney ve gözlem o dönemdeki tabii bugünküne nazaran çok daha geride olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi dediniz ki işte felsefenin tanımında felsefe yolculuktur diyenler var. Çok da ayrı tanımları var. Başka neler var tanımlarda? Ya, çok tanımda var. Mesela Wittgenstein'a gitseniz böyle fonksiyon üzerinden diyelim yani bir kavanozun içinde kaybolmuş sineğe yolunu göstermek gibi felsefeyi tarif etmeye çalışıyor. Ama Karl Popper da laf atıyor mesela Wittgenstein'a. Diyor ki o sineğin bizzatı Wittgenstein kendisidir, yolunda bulamamıştır diyor. Eyvallah. Şimdi yani böyle giderseniz çok garip. Polemik yapıyor. Ama eyvallah. Böyle klasik kitap tanımlarında dediğin gibi eleştirel olma, sistematik olma, analitik olma gibi özelliklere atıf yapılır. Akıl temelinde olduğu. Ayrıca evren, hayat, hayatın anlamı ve en temeller üzerine bir çalışma olduğu gibi hususlara atıf yapan, bunlardan belli kısmını bir kısmı, belli bir kısmını bir kısmı ön plana çıkartan tariflerle dolu ortalık. Ama bunun yani bir akıl temelinde yapılan bir şey ve eleştirel düşünce temelinde yapılan bir uğraş olduğunu ve özellikle en temellerle alakalı bir uğraş olduğunu bence felsefe deyince belirtmek lazım. Evet. Kimlerle başlatalım felsefeyi veya kimlerle başlatma? Ben şöyle diyeyim, ben felsefeyi kimlerle başlatma kısmını işin doğrusu bugüne kadar hiç önemsemedim. Bunu felsefe tarihçileri önemser doğal olarak. Şu sizin demin dediğiniz bir gerçek yani. Şimdi eski Yunan'la felsefeyi niye başlatalım? İnsan olduğu yerde düşünce vardır. Ondan önce Sümerler'de de mutlaka kendine nevi şahsına münhasır bir felsefe vardı. Babiller'de, Mısır'da da vardı. Yani eski ayetin, tabii eski ayet Hristiyanların diliyle eski ayet, onlar ona eski ayet demedi ama Tevrat'ın diyelim vahyedilip de Yahudi kavmine, ki milattan önce işte 6. yüzyılda falan Aristo ile Platon Hazreti Musa tahminim milattan önce 13 ile 15. yüzyıllar. 13. yüzyıl. 13 diyorlar da yakın tarihçilerde orada bir şey var daha. 15. Doğru, yüzyıla kadar götürdüler. Evvelden 13'tü. Evet. Aslında orada bir Firavun'un cesetiyle ilgili de ilginç bir şey var ama belki başka bir şeye de gireriz ona. Zaten tarihler, kadim tarihler, antik tarihler 3 ayrı şey olarak ele alınıyor, alternatif olarak ele alınıyor. Yakın zamanlama, orta zamanlama, uzak zamanlama. Yani yakın, mesela Hazreti Yusuf'la ilgili yakın zamanlamada Hazreti Yusuf 17. milattan önce, orta zamanlamada 18. uzak zamanlamada 19. Ben vallahi şu andaki işte yani Hazreti Musa'nın olduğu devrin Tutmos 2 veya Tutmos 3 var. Eyvallah. Yani şu anda da Mısır'daki müzede cesetleri duruyor. Onlardan birinin döneminde Hazreti Musa'nın olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu da düşünmemin sebepleri var. Niye? Çünkü evvelden Ramses'in falan olduğunu zannediyorlardı ama o dönemde yani belgelerde gördüğümüz kadarıyla Yahudilerin orada çıkışı gibi bir şey yok. Ama Tutmos 3'ün dönemine gittiğimizde işte yabancıların orayı terk ettiği var. O daha erken bir dönem. Evet. Eyvallah. Ve tabii burada ben bu konuyla ilgilenmeni dedim şu, yani Kur'an'da tabii ki Firavun'un senin bedenini kurtaracağız ifadesinin olmasından dolayı. Bir de şu anda tabii Firavunların cesetleri Mısır'daki müzede. Evet. Yani hangi Firavun bir Firavun diye sorusunu sorduğumuzda benim de tabii buradaki o özellikle bununla ilgilenen tarihçileri incelediğimde ki onların da önemli bir kısmı Tutmos 2, Tutmos 3 fikri ön plana çıkıyor. Bence o yani oldukça ilginç bir konu. Yani onlar da biliyorsunuz cesetler 1880'lerde bulundu. Evet. Yani Kur'an'ın indiği dönemden işte milattan önce 15. yüzyıl, Kur'an indiği dönem arada 2200 yıl var. Hiç kimsenin o dönemde o cesetlerin olduğundan haberi yok. Kur'an'ın vahiyinden de 1300 yıl sonra kadar ortaya çıkmış cesetler. Yalnız burada bu cesetlerden söz açılmışken, mumyalardan, İngiltere'de, Londra'da sergilenen, British Museum'da sergilenen bir ceset var. İşte o ceset üzerine yapılmış bir takım spekülasyonlar vardı. Onun hiçbir alakası yok. Bir Mısır köylüsünün cesedi oldu. Bilinen bir şey. Evet, onu karbon 14 deney tarihini tutmuyor. Şimdi evet. Hazreti Musa ile ilgili... Onu istismar edenler var da onu da burada söylemiş olalım. Onu incelemeden... Yani. Şimdi evet. Hazreti Musa'nın evet. yaşadığı dönem 2000, günümüzden 1500 yıl önce 3500 yıl bundan önce. Şimdi o cesedin üstünde milattan önce 3500 yazıyor aşağı yukarı. Yani aslında şu andan 5500 yıl önceki ceset o. Yani karbon 14 testi onun Hazreti Musa döneminde yaşadığını gösteren bir şey değil. Bir. Oradaki tabii o milattan önceyi doğru düz okumadan bence hızlı hareket etmiş birisi evvela böyle bir yanılgıya düşmüş. Birincisi. İkincisi o cesedin Firavun'un cesedi olduğunu gösteren bir şey yok. Evet. Fakat bu cesetlerin Firavun'un cesedi olduğu belli ki Kur'an'daki bu ayetten habersiz birçok kimse senin bedenini kurtaracağız ki sonrakilere delil olsun. Çünkü Firavun mezarlarından çıkarılıyor tabii, bunlar. Firavun mezarlarından evet. çıkartılıyor. Yunus suresi 92. Evet. ayetinde geçiyor ve şu anda işte müzede duruyor. Ve tarihçilerin birçoğu da işte bu kişi yani Kur'an'daki o ayetten hiç habersiz hala tarihçilerin çoğu da. Tutmos 2 ile 3'ten biri olduğunu düşündüğünde bana göre çok ilginç ve bana göre tabii 92. ayetteki şu ifade ilginç. İnsanların çoğu ayetlerimizden habersizdir. İşte orada ceset duruyor. Yani ayette de kurtaracağız diyor. Şöyle bütün Kur'an'ı okuduğumuzda Kur'an'da bu kadar figür var. Peygamber var. İşte peygamberimizin mezarı dışında hiçbirinin mezarı belli değil. Bir tek peygamberimizin mezarı belli Kur'an'da geçenlerden. Bir de olumsuz o kadar kişi var. Hazreti İshak'ın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un mezarları da belli. Kudüs'te. Peki evet. hocam onlar ben tabii onlar şüphelidir anlamında düşünüyordum. Yok, siz güvenilir diyorsunuz. Güvenilir. Güvenilir. Evet. Evet, evet. ben onları gösterilen çünkü diğer peygamberle ilgili gösterilen yerler olduğunu biliyordum da. Evet. Onların daha çok ben tarihçi olarak şüpheli diye biliyordum ama tabii onlar güvenilirse evet. olabilir. Ama en azından şunu diyebiliriz. Kur'an'da hiçbir bedenin kurtarılacağı şeklinde başka bir atıf yok. Doğru. Bir tek kişiyle ilgili var. Şu anda da bizim müzecilik açısından müzecinin en değerli parçalarından biri olarak orada da gösterebildiğimiz şey var. Mantıken büyük ihtimal o ceset öldükten sonra bir sahile atıldı. Ve o sahilde de bütün yani firavunları mumyaladıkları gibi onu da mumyaladılar. Eyvah. Neyse bu tabii ki ayrı bir konuya geçtik felsefeden Doğru. ama bence yine Kur'an'ı evet. bir şey konumuzun dışında değildir. Buradaki amaç şunu diyorum. Kimle yani, başladı ya? Ben yani kimle evet. başladığını bizim tespit etmemiz mümkün değil. Evet. Ama biz nereden hareket ediyoruz? Elimizdeki yazılı kaynaklardan hareket ediyoruz. Yazılı kaynaklara baktığımızda günümüzdeki anlamda felsefe diyebileceğimiz materyal detaylı bir şekilde karşımıza ilk Platon'da çıkıyor. Doğru. O yüzden oradan başlatılmasının bir mantığı var. Daha evvelki yani Platon öncesi filozoflarla ilgili materyallerin çoğuna da biz ilk Platon'un aktarmasıyla işte Thales'in, Pythagoras'ın rastlıyoruz. Sokrates'i de işte Platon'un eserlerinden Doğru. özellikle okuyoruz. Doğru. Başkaları da aktaran var Sokrates'i ama yani özellikle Platon'dan okuyoruz. O yüzden yani felsefe Platon'la Aristo ile başlar demek bence yanlış bir ifadedir ama bizim elimizde ilk detaylı felsefi eserleri Platon'dan Aristo'dan geliyordur ifadesi yanlış bir ifade olmaz. Çok doğru. Ama ben daha çok sorunlara da şöyle bakıyorum. Yani benim için diyelim şöyle bir sorun var. Tanrı var mı? Veyahut da şöyle bir sorun var. İnsanın ruhu bedenden ayrı bir cevher midir? Ben bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Bu sorunu çözmeye çalışırken de eski Yunan, Çin, İslam felsefesi, Yahudi felsefesi, Maimonides, buradan İbn Sina, Hristiyan felsefesi Thomas Aquinas veyahut da modern filozoflardan Quine olabilir, işte Hilary Putnam olabilir. Onların her biri benim için bir değerlendirmem için söyledikleriyle bir kaynaktır. Ben onları masaya koyarım, değerlendirmemde kullanırım. Ondan yani felsefenin kimle başladığını ortaya koymak için doğrusu benim çabaladığım bir şey olmadı ama felsefe tarihçileri bu konuda çabaya girebilirler. Platon'dan önce detaylı eserlerin birisini çıkartabilirlerse ortaya koyarlar. Ama şu da ilginç değil mi? Aslında düşünme ne kadar tehlikeli bir şeymiş ki. Düşünen insanların başına epey bir dert gelmiş. Yani felsefenin yıldızlarına bakıyoruz. Şimdi Sokrat'ı biliyoruz. Yani bir düşünce tırnak içinde evet. şehidi. Yani baldıran zehrini göz kırpmadan dikmiş tepesine. Ve ilk sistematik olarak düşünme üzerine düşünen ve düşünmeyi öğreten talebelerine bir düşünce adamı. Hatta ondan önce Pitagor iki şekilde de telaffuz edebiliriz. Efendim, o da bugün işte İtalyan sınırlarına giren bir yerde medresesi var, okulu var daha doğrusu ve okuluyla birlikte yakılıyor. Ondan önce bizim Trakyalı efendim Orfeus var. Yarı mitolojik bir filozof, düşünür. O da öldürülüyor. Ve onlardan önce öldürülen bir yığın peygamber biliyoruz. Onlardan sonra da evet. öldürülen peygamberler biliyoruz. Özellikle İsrailoğullarında 20 küsur peygamber öldürülüyor. Yani düşünen insanları da öldürüyorlar, taşlıyorlar, zulmediyorlar. Ve bunlar arasında işte peygamber olanlar var, olmayanlar var. Ama ortak noktası toplumunu uyarmaya çalışan, toplumunu uyanmaya davet eden, toplumunu sarsan ve sallayan insanlar. Şimdi bu anlamda felsefe bir risk mi? Yani felsefe insanın başına iç açar mı diye sorsam. Vallahi biz felsefe yaptık. Siz de ben de biliyorsunuz IŞİD'in tehdit listesine konduk. Yani öyle hiç kimseye oldu. Karşı silah sıkmadık. Tehdit listesi değil, ölüm listesi. Ölüm listesine konduk. Ölüm listesi. Yani hiç kimseye silah sıkmadık. Yalnız hiç en öne beni koymuşlar. Sağ olun. Yani ben ölmeden size sıra gelmez, onu söyleyeyim. Vallahi işte siz bazen de öyle diyoruz. Ne tedbiri alıyorsunuz deyince, gerçi Allah razı olsun devlet işte koruma veriyor, şey veriyor da şey diyoruz. Yani 10 kişilik liste var diyoruz. Birkaçını öldürürlerse tedbir alacağız. Eyvallah. Ya sizi önce öldürürlerse ne olacak diye. O zaman da onlar daha çok tedbir arttıracak. Yani biz artık işi şakaya vurduk. Böyle dinliyoruz ama. İşte görüyorsunuz, biz de günümüzde hiç kimsenin ölümüne fetva mı verdik? Ya. Vermedik. Herhangi bir insanın öldürülmesini kutsadık mı? Kutsamadık. Tekfir sadece ne yaptık? Eyvallah. İnsanların birbirini tekfirle öldürülecek ilan etmesini, Müslümanın Müslümanı öldürmesine karşı çıktık. Ve insanların öldürmesini birbirine karşı çıktığımız için daha az Müslüman ölsün dediğimiz diye bunlar aynen. öldürülmeli biz, dediler. Biz dinden çıkanı öldürün diyen delile karşı çıkıyoruz. Evet. O Kur'an'a uymuyor bu delil. Buna dayanarak öldürdüğünüz herkesin katilisiniz diye. Tabii. Biz buna karşı çıkıyoruz, buna karşı. Ölümlere karşı savaşıyoruz. Yani daha az evet. Müslüman ölsün, aynen. daha az insan ölsün. Aynen. İslam dünyada aynen. kötü bilenmesin diye işte bir düşünce yaptığımız şey. Bir de bunu tabancayla, tüfekle topla savunmuyoruz. Düşüncelerimize ve işte ağzımıza, fikrimize söylüyoruz. Buna rağmen başkalarının ölüm listesinde oluyoruz. Demek ki ellerinde güç olsa, ki yani kısmen de belli yerlerde ellerinde güç var. Bunu ifade edebildiklerini bugün de ifade ediyorlar. Ha bugün bunlar oluyorsa geçmişte olmasına da şaşırmamak lazım. Dinle, gerçek dinle, felsefenin sabit bir düşmanı var. Buna mitos diyebiliriz. Mitos da aslında gelenektir. Mitoloji evet. yani. Mitoloji. Eyvallah. Fakat mitolojiyi güçlü yapan şey gelenekselleşmiş olmasıdır. Yani gerek felsefe gerek din mitosa karşı çıktığında genelde duyulan tepki şudur. Benim dedemin dediğine, benim babamın dediğine, burada bizim dediğimize sen karşı çıkıyorsun. Sen kimsin ya? Ya. Dır genel tepki. O yüzden de Kur'an'a diyor ya. Ya ataları hiçbir şey akıl edemedilerse. Ya. Yani atalarının paylaşmış olması, yani gelenekselleşmiş olması bir şeyin mitos savunucularına göre doğru olması için kriterdir. Yani geleneği gerçekle karıştırma yanlışı vardır. Felsefe akılcı argümanlara dayanarak geleneğin gerçekle karıştırılmasına karşı çıkar. Kur'an da Allah'tan gelen vahye dayanarak geleneğin gerçekle karıştırılmasına karşı çıkar. İzin verir misiniz? Tabii. O ayeti andınız, ben o ayeti okumadan geçemeyeceğim. O kadar etkili ki bu ayet, o kadar etkili ki. Esasında bu ayeti gönlümden geliyor ki, çağların, insanların, evlerin, duvarların, alınlarının çatına yazalım. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Kendilerine Allah'ın indirdiklerine uyun denildiği zaman قَالُوا Şöyle cevap verdiler. بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz geleneğe uyarız. Dediler. Aynen böyle derler. Evet, cevap veriyor. Evelev kâne âbâuhum lâ ya'gilûne şeyen ve lâ yehtedûn. Ya ataları hiç aklını kullanmamış. Burada altını çiziyorum. İkili bir atıf var. Yani Kur'an kendisi vahiy olduğu için bir kaynak, ikincisi aynen gönderme yapıyor. Aynen. Yani iki yerden birden karşı çıkıyor. Hem bu vahiy bundan dolayı aynen. Hem bir de akılla işaret edip. Bu yehtedûn vahye ve la yaqilun ise akla delalet eder. Mülk suresinin 10. ayetindeki gibi ikili bir sistem. Yani akletselerdi ya da vahiy. Dolayısıyla asıl burada geleneğin dinleştirilmesi. Yeni bir sorun değil ve geleneğin dinleştirilmesi insanın aslında iki temel değerini yerle bir ediyor. Bir, akletme melekesini, aklına bir hakaret, geleneğin dinleştirilmesi. İki, vahye bir hakaret. Vahyi kabul etmesini de engelledi. Ayeti de söyleyelim. Bakara suresi 170. ayet. Eyvallah. Tabii biz bir de şeye de karşıyız. Onu da belki burada belirtmek lazım. Yani geleneği doğruyla eşitleyip Kur'an'ın önüne geçirmesine karşı olduğumuz kadar modern olanın doğruyla eşitlenip Kur'an'ın önüne geçirilmesine de karşıyız. Birincisi gelenekselcilerin metodu, öbürüsü ise tarihselcilerin metodu. Yani gelenekselcilik, tarih boyunca insanlar bunu paylaştıysa bu doğrudur diyorlar. Tarihselcilerse bu son dönemde ortaya çıkan fikirlere göre dini değerlendirip son dönemde ortaya çıkanı doğru kabul etme eğilimi var. Oysa Kur'an'ın bana göre bu iki tarafa da cevabı içinden çıkan vahyin bizatihi doğru olduğu şeklindedir. İkisi de yani geleneği dinselleştirmekte, modern olanı da dinin üstüne çıkarmakta, ikisi de bir yerde vahyi inkar etmenin çeşitli metotları. Eyvallah, teşekkür. Evet. Şimdi gelelim bir Müslümanın felsefeye bakış açısına. Bir Müslümanın felsefeye bakış açısı nasıl olmalı sizce? Şimdi felsefe deyince millet böyle uçuk kaçık bir şey zannediyor. O laboratuvarda giriyor. Ben de hatta bazı derslerimde söylerim. Birçok Türk insanının felsefeye bakışını bir kısmını en güzel Mustafa Topaloğlu'nun şarkısı belirler. Hilal TV'de keşke böyle bir sistem olsa bunu deyince arkada Mustafa Topaloğlu çalmaya başlasa. O nedir? O felsefe yapma diye bir şarkı. Sesim kötü güzel olsa söyleyeyim ama. Şimdi o felsefe yapma şarkısı. Evet. Felsefe yapıyorsun işte biraz boş konuşuyorsun. Ya bize böyle gel somut konuş anlamını da taşıyor. Laga luga yapma anlamına mı konuşuyor? Tabii. Söylüyor onu. Aslında baktığımızda tam o şarkıdaki gibi çok kimse felsefeyi algılıyor. Felsefe yapmayı hiçbir şey üretmemek, boş konuşmak, yani laf ola cep de ola böyle süslü kelimelerle bir şeyler söyleyip hiçbir şey ifade etmemek. O zaman bu felsefe yapma diyen adam felsefenin fe'sini dahi tanımıyor, görmemiş. Tabii. Cahilin echeli cuhelanın teki. Yani özünde öyle. Fakat tabii burada felsefecilerin de veya felsefeyi sunanların da felsefeyi sırf şüphelere boğulan bir şeydir gibi yanlış sunumların da bu Mustafa Topaloğlu şarkısındaki gibi bakışlara yol açtığına da onu da itiraf etmemiz lazım bir yerde. Felsefe Müslüman için çok önemli. Niye önemli? Siz demin bir örneğini gösterdiniz. Çünkü bizzatihi Kur'an felsefe ve bileme atıf yapıyor. Felsefeye ne zaman atıf yapıyor? İşte aklı kullanın dediği her ayet. Çünkü felsefe dediğim şey aklı sistematik kullanma, öyle uçuk kaçık bir uğraş değil. Evreni incelemek, işte o da bilim. Yani Kur'an'da işte Ankebut suresi 20. ayette geçiyor. Yeryüzünün gezip dolaşında yaratılışın nasıl başladığını görün. Veya Biruni'nin Ali İmran suresinin 191. ayeti beni bilime başlattı dediği ayet. Yani onlar ki ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah hatırlarlar, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler de Rabbim sen bunları boş yere yaratmadın derler. Yani işte bu evreni bilme, tanıma üzerine atıfları ciddiye alıp siz ciddi bir şekilde evreni anlamaya çalıştığınızda, oradaki işte gözlem gibi çabaları işin içine soktuğunuzda o bilim oluyor. Akletmeyle ilgili şey daha sistematik, daha böyle dikkatli bir şekilde yaptığınızda da o felsefe oluyor. O bizatihi Kur'an'ın bizi gönderdiği alanlar akıl ve bilim yapmak ve Kur'an'ın birçok ayetine yayılmış mesaj bu. Ayrıca şunu da yakalamamız lazım. İlahiyatın birçok dalı için, hani Müslümanlar için felsefe gerekli. Niye? Çünkü dediğim gibi Kur'an akla gönderiyor. Kur'an bilime gönderiyor. İkisi de lazım. Ama ilahiyatçılar için de felsefe özellikle lazım. Birçok ilahiyatçı bunun değerini anlamadığı için felsefeyi kırparsak biz dine hizmet ederiz zannettiler. Ama diyelim ki bir tefsirci. Yani tefsir yapacak. Felsefedeki yöntemlerden haberi yoksa, hermenötik işte yorum bilim veya bunlardan hiç haberi yoksa, bana göre tefsirde iyi bir şeyler yakalama ihtimali zor. Bir de felsefenin verdiği bir zihinsel kabiliyet var. Tutarlılık ilkesi. Bakın şu andaki bizim ilahiyatçıların birçoğu, tefsircilerimize birçok ayrı alanda bir yerde bir metot söylüyor konuşurken hop oturup kalkıp ayrı metot söylüyor, hop oturup kalkıp ayrı söylüyor. Zihni sistematik olarak düşünmeye kurgulanmamış. O aslında zihnini bence felsefi eğitimle eğitmemiş olmasından da kaynaklanıyor. Yani kısmen geleneği çıkarmak istiyor, kısmen zihninin bir kısmı geleneği kabullenmiyor, kısmen tarihselciliğe kapınıyor, kısmen işte Şia'dan etkileniyor, kısmen Ehl-i Sünnet'ten etkileniyor. Yani zihin apayrı metotların, apayrı yerlerin, isteklerin bir çorbasında. Tutarlı bir bakışı tefsirde geliştirememesinin nedeni de bir kere tutarlılık diye kaygının olmamasından geliyor. Felsefeyle uğraşmaksa bence tutarlı bir zihin yapısını inşa edince mesela felsefeci orada tefsirciye müthiş bir yardımda bulunacaktır. Veya bir hadisçi. Diyelim ki hadisle ilgileniyor. Hadisteki önemli sorunlardan birine şurada size veriyor işte şunlar hadisler. Peygamberimizin söylediği iddia ediliyor. Şimdi felsefenin önemli alanlarından biri epistemoloji, bilgi felsefesi nedir? Yani bir bilginin ne kadar değerli, kabul edilebilir olup olmadığını incelemek. Bir felsefeci gözüyle hadis olarak peygamberimizden gelen bu sözleri nedir bilgisel değeri diye o felsefenin verdiği zihin yapısıyla bence bir bakılsa çok daha objektif, çok daha tutarlı sonuçlara ulaşılacaktır. Veya bir fıkıhçı, eğer ki mesela hukuk felsefesi içinde tartışmaları biliyorsa, mesela Anglo-Sakson felsefedeki kara hukukundaki o tartışmaları biliyorsa bence, fıkıhtaki tarihte olan tartışmalara bakışı da değişecektir. Yani benim şahsi kanaatim aslında Kur'an'ın metodunun, bu tabii uzun bir tartışma ama bir iki cümle söyleyip geçmek istiyorum. Anglo-Sakson'a biraz daha yakın olduğu, daha doğrusu Anglo-Sakson Kur'an'a daha yakın olduğu yönünde. Yani genelde temel ilkeleri koyup duruma göre içtihadı insanın kendisine bırakan bir yönü var. Kur'an'ın da bence. Anglo-Sakson da biraz buna daha yakındır. Kara hukuku ise her şeyi detaylı bir şekilde açıklamaya yöneliktir. Her şeyi yazılı olup belirtilme yönündedir. Aslında bana göre o Anglo-Sakson'a yakın olan şeyi kara hukuku bir şeye döndürüp Kur'an'da olmayan detaylarla dinin ne evrenselleşmiş detaylar sokulmaya çalışılmıştır. Mesela fıkıhta bu bence önemli bir soru. Ama bunu da bence felsefi bir bakışla bakan birisi, o tarihine veyahut da bu hukuk felsefesi tarihindeki tartışmalara bakan birisi daha rahat çözecek bir zihinsel yeteneğe sahip olacaktır. Veya tasavvufçu, diyelim ki felsefeyle ilgileniyorsa. Peygamberin otoritesinin yanına tasavvuf liderlerinin otoritesinin koyulmasının dine bir tutarlı bakış açısından, geliştirmek açısından ne kadar büyük soruna yol açacağını bir tasavvufçu bence eğer ki felsefeyle ilgileniyorsa görebilir. Çünkü bu dinin bir tane peygamberi var. Siz eğer gelip de diğer tasavvuf liderlerine ki bu kısmen yapılmıştır. Her tasavvuf lideri böyledir değil mi? Ama en azından kısmen yapılmıştır. Peygamber gibi bir otorite verirseniz, onun her gördüğü rüya bir vahiy gibi değerlendirirseniz, her yazdığı kitap ona yazdırılmış gibi kabul ederseniz, bu dinin ne kadar çorbaya çevireceğini, Kur'an'ın vahyi yüzlerce bir dini kitaptan bir kitaba çevireceğini anlayacaktır. Tutarlılık ilkesiyle eğer tasavvufa yaklaşırsa bir tasavvuf. O tutarlılık ilkesi için de bence işte o felsefenin birikimine ciddi anlamda ihtiyaç duyuyor. Eyvallah. Hele kelamcı, yani felsefi bir birikim yoksa kelamcının, çünkü kelamcının tarihte çok asil bir vazifesi var. Yani kelamcılık, yani benim temel İslam bilimlerinde en yakınlık hissettiğim alandır kendi iş dünyamda. İslam'a karşı saldırılara cevap verme, kim İslam'a itiraz ediyorsa onun ağzını payını verme vazifesini üzerine almış bir daldır. Gelip de birisi sizin diyelim bugünkü Allah'ın varlığı ile ilgili bir şey diyor. Veya Allah'ı kim yarattı diye bir soru soruyor. Veya şunu soruyor, bunu soruyor. Eğer ki o felsefi literatürden beslenmemişse, veyahut da diyelim bizim yaptığımız gibi belki birazdan konuşuruz. Evrim diye günümüzdeki bilimde bir şey var. Bu ne olacak diye böyle bir soru soruyor. Felsefeci, kelamcı, felsefe literatürünü iyi takip etmiyorsa, Hatta bilimi de bence iyi takip etmiyorsa da ona eklemek lazım. Bu günümüzün problemleriyle, günümüzün sorularıyla yüzleşmesi, onlara cevap vermesi mümkün değil. O yüzden bırakın sıradan Müslümanı. İlahiyat alanının aşağı yukarı bütün disiplininde bence çalışanların hepsi o alanlarında daha yetkin olabilmek için felsefi bir altyapıya ciddi anlamda ihtiyaç hissediyorlar. Eyvallah. Bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce şöyle bir toparlayalım. Esasen ilahiyat bilimlerinin tamamı bir tezi savunmak için, karşıdaki insanı ikna etmek için çalışır. Zira din bir tezdir, bizatihi bir tezdir. Bir antitez değildir, bir tezdir. Evet. Dolayısıyla hele İslam'dan bahsediyorsak, İslam'ın kendisi insanlığın projesidir. Ve bu anlamda İslam'ı insanlara anlatıyorsanız eğer, Allah'ın insana verdiği software, yani mantık, akıl üzerinden anlatacaksınız. Allah insanlara akıl vermiş ve o akılla muhatap almış. O akılla sorumlu tutmuş. O aklı yoksa eğer İslam'ın muhatabı da değil. İslam'dan sorumlu da değil. La akle lehu ve la dine le. Kur'an'ın üzerine tedebbür etmemiz gerekiyor. İşte arka planını düşüne. Aynen onu söyleyecektim. Yani başta Kur'an'ın yorumu, tefsir. Efela yetedebberunel Kur'an. Kur'an üzerine tedebbür etmezler mi? Kur'an üzerine tedebbür etmek ne demek? Kur'an üzerinde kafa yormak, aklı çalıştırmak. Yani felsefenin uğraştığı ne ise o aslında. Dolayısıyla burada eğer siz doğru dürüst bir müminseniz, Kur'an'a hakkını vererek okuyorsanız, Kur'an'da akıl yürütme çeşitlerinin tamamının kullanıldığını görürsünüz. Tüme varım, tümden gelim, kıyas ve diğerleri. Hepsini kullanır, daha fazlasını kullanır. Çünkü vahyin amacı muhatabına hidayeti ulaştırmak. Evet. Ona hidayeti ulaştırmak için kullanmadığı enstrüman yoktur. Mesela der ki, eğer iki ilah olsaydı kainat fesada giderdi. Evet. Şimdi bu muhteşem bir felsefi yöntem. Bir mantık yöntemi aslında. Bu bilinen bir yöntem. Ve mesela Aristo'da bunun çok daha açımlanmış biçimini, örneklerini görürsünüz Aristo mantığında. Fakat Kur'an bunu kullanır. Çünkü Aristo mantığı dediğimiz bu mantığı Aristo icat etmedi ki. Tabii. Aristo insanların her gün kullandığı mantığı sistematik şekilde yazıyordu. Aynen, sistematikleştirdi. Yoksa aslında insana Allah'ın verdiği, Allah'ın insanın içine koyduğu peygamberdi akıl. Dolayısıyla onu keşfetti, onun tasnif etti, onu sistematikleştirdi. Yani insanoğlu nasıl düşünür? Evet. Onun için Kur'an'da bir insanın tüm düşünme yöntemlerinin hepsinin kullanıldığını görüyorsunuz. Hepsiyle insana hidayet ulaştırıldığını, ulaştırılmak istendiğini görüyorsunuz. Yani bu anlamda başta tefsir olmak üzere diğer tüm disiplinler için geçerli. Hadisin en büyük problemlerinden bir tanesi, hadisin problemi çok da yaman çelişkilerle dolu olmasıdır. Tutarlılık ilkesini uygulamıyor. Sıfır tutarlılık. Böyle bir şey yok yani. Bir de tutarsızlığı uygulamayı üst iman gibi sunmak diye bir komedi var. Aynen. Yani hadis... Bu hadis ak diyor, öbürü kara diyor ama ikisi de doğrudur demek sanki ben iman. Ben herhangi bir alan bilmiyorum ki o hadisi yalanlayan bir başka hadis olmasın. İkisi de aynı şiddette, aynı derecede. Yani herhangi bir konu bilmiyorum. Yani bu ak diyen hadis varsa bu konuda kara diyen bir hadis de var. Bu böylesine tutarsız, böylesine çelişkilerle dolu bir şey nasıl ikna edecek? Nasıl hidayet vesilesi olacak? Hı hı. Dalalet vesilesi oluyor zaten. Bugün görüyoruz. Ona bakarak insanlar dinden soğuyorlar. Evet. Ona bakarak dinden çıkıyorlar. Ona bakarak aslında dinden çıktıklarını zannediyorlar. Aslında dinden falan çıktıkları yok. Yani Allah'ın dinine de düşman olmuyorlar. Yani Allah'ın öğrettiği dine düşman olmuyorlar. Allah'a öğretilen dine düşman oluyorlar. Yani bunu söyleyerek bir ara verelim. Tabii ondan canım. Sonra yine Müslümanların bir ilahiyatçının felsefe bilmesi neden önemli? Bilmezse ne kaybeder probleminde? Biraz devam edelim. İslam tarihindeki şöyle felsefenin başladığı noktaya doğru da bir yelken açalım inşallah. Bir ara, ondan sonra vahiy ve hayat devam edecek. Değerli dostlar, vahiy ve hayat devam ediyor. Felsefeyi işliyoruz Caner Taslaman Hoca'yla. Ve birinci bölümde bir girizgah yaptık. Felsefenin tanımı, felsefe tarihine dair, Yunan felsefesine dair, felsefenin köklerine dair, önemine dair. Elbette İslam tarihi de insanlık tarihinden bağımsız bir tarih değil. Yani Muhammedi davet tarihi anlamında kullanıyorum. Yoksa İslam ilk insanla başladı ve devam ediyor. İslam peygamberimizin getirdiği bir din değil. Peygamberimizin kurduğu bir din değil. Peygamberimiz de İslam peygamberlerinden bir peygamber. Muhammedi davet tarihinde aynı zamanda düşünce bir numaraydı. Zira Kur'an akletmeye çağırıyordu. Hatta iman etmekten daha çok akletmeye çağırıyordu. İman etmezler mi sorusundan daha çok Kur'an'da akletmezler mi sorusu geçiyordu. Ve bilimle ilgili Kur'an'da 800'e yakın ayet vardı. Yani içinde ilim geçen, içinde bilmek, İçinde ilim ve türevleri geçen ayet sayısı 800'e yakındı. Yine inkar eden yaşayan bir delil ile yaşasın, helak olan da bir delil ile helak olsun diyen bir kitaptı Kur'an. Yine Kur'an, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin diyen bir Kur'an'dı. Dolayısıyla Kur'an akletmeyi bu kadar öncelemişti. Tabii ki Kur'an'ın ilk muhatapları da akletme konusunda eşit değillerdi. Sahabe dediğimiz nesil, ki birilerinin mitolojileştirdiği, mitleştirdiği ve dokunulmaz ilan ettiği bu nesil farklı farklı insanlardan, farklı farklı akıl seviyelerinden oluşuyordu. Her toplum gibi onların içerisinde de çok iyi akleden insanlar olduğu gibi akletmeyen insanlar da vardı. Az akleden, kıt akleden insanlar da vardı ki Allah Resulü'nün şehadetiyle sabit. Ben de seni akıllı bir adam zannederdim dediği örnekler ve olaylar var Allah Resulü'nün. Bu anlamda sahabe içerisinde gerçekten filozof diyebileceğimiz insanlar da görüyoruz. Daha önceki aldığı eğitimlerden yola çıkarak, mesela bunların başında Selman-ı Farisi geliyor. Memleketinden çıkmış, Cündişapur'da tahsil görmüş. Ondan sonra Nusaybin'de tahsil görmüş. Ondan sonra Tarsus'ta tahsil görmüş. Ondan sonra gelmiş Ammuriye'de, bugün Emirdağ, Afyon Emirdağ. Orada tahsil görmüş. Ve oradan Medine'ye gelmiş. Yani ömrünün en değerli yıllarını İlim ve hikmet tahsilinde geçirmiş bir sahabeyle karşı karşıyayız. Yine Ashab-ı Suffa'da hikmet dersi veren Said bin As gibi bir isimle karşı karşıyayız. İkinci nesilden de düşüncede derinleşmiş insanlar var. Bunların en başında Hazreti Ali'nin unutturulmuş oğlu Muhammed bin Ali, anasına nispetle, annesine nispetle, biraz da ırkçılık kokan bir yaklaşımla Muhammed bin Hanefiye diye adlandırılan Muhammed bin Ali gelir. onun oğulları ve onun etrafında Medine'de oluşmuş bir düşünce medresesini görüyoruz mesela. Belki de İslam felsefesinin kökleri ta oralara uzanıyor. Ama İslam felsefesi deyince hiç şüphesiz aklımıza gelen destebaşı, köşe taşı Kindi, El-Kindi. El-Kindi'yi yetiştiren ortam, İslam tarihinin yüz akı olan Beytül Hikme, Me'mun döneminin Beytül Hikmesi, El-Kindi'yi yetiştiriyor. Kindi gerçekten çok ilginç bir isim, çok cins bir kafa tabiri caizse, iftihar edeceğimiz bir isim. Bize kadar gelen 270 küsür eser bırakmış. Bu eserler 20 ayrı bilim dalında. Bu bilim dalları içerisinde astronomi var, felsefe var, matematik var, mantık var, psikoloji bile var. Dolayısıyla böyle bir allame ile karşı karşıyayız. Peki Kindi'ye ne yapmışız biliyor musunuz? İslam tarihinin bu büyük yıldızına dünyayı dar etmişiz. Eşyanın sünnetullah'a inandığı, sünnetullah'ı araştırdığı için, yani denizlerdeki gelgiti aya bağladı diye, yani denizlerdeki medcezir olayını, gelgit olayını sebebi aydır dedi diye Kindi'yi tekfir etmiş çağdaşı olan hadisçiler, ideolojik hadisçiler. Ve ölümden son anda kıl payı kurtulmuş ve Kindi'nin cenazesini gece yarısı bu adamların elinden zor kurtarmış, kaçırmışlar ve 4 kişi kılmış, 4 kişi defnetmiş. Onun için İslam tarihinde bu dini yobazlığı, bu içinde akletme olmayan, içinde akıl olmayan cahil dindarlığını ilk eleştirenlerden biri Kindi'dir. Tam o da din tüccarları lafını kullanarak. Aynen, din tüccarları sözünü ilk babası. Kaynak olarak okuduğumuzda ilk onda görüyoruz. Ve der ki o cümlesinde, dininin satan sahip olamaz, dinsiz kalmıştır der. Zira bir şeyi satan artık onun elinden çıkmıştır der. Satanın elinden alanın eline geçmiştir. Hı hı. Dinini satan din tüccarı dinsizdir der. Yani şey de enteresan burada. Şimdi 9. yüzyıl Kindi. Bugün bizim yaptığımız tartışmanın aynısını görüyoruz. Yani İslam düşüncesinin başında da akla atıf yapan, Allah'ın gönderdiği evrende, Allah'ın atıf yaptığı akılda Müslümanlar için olumlu bilgiler olduğunu düşünen, evreni bu şekilde anlayınca Allah'ın sanatını daha iyi anlayacağını, İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunu anlayacağını düşünen bir böyle bir akıl var. Ve bilim yaptıkça, felsefe yaptıkça Allah'ın istediği seviyeye daha iyi ulaşacağını düşünen bir kafa var. Bunun karşısında bunları tekfir etmeye kalkan bir kafa var. Bakın Kindi orada tartışma canlı. 9. yüzyıl. Bugün 21. yüzyıl ve tamamen aynı tablo, aynı şey, aynı grupları görüyoruz. Ne diyelim? Değil mi? Yani aradan yaklaşık 1200 yıl geçmiş, evet. Ama çok şey değişmemiş. Yani o günkü zihniyet bugün de devam ediyor. Bugün daha büyük bir tehlike var tabii. Bunun gibi tehlike şu. Yani o dönemde olmayan bir şey belki bulabiliriz. Yani bugünkü internete benzer bir şey tarihin hiçbir döneminde olmamış. Evet. Yani bir bilgi gelenekselleştiği zaman o dönemde onu kırmak biraz daha zor. Niye? Çünkü insanlar aileden aldığı bilgi ve mahalleden aldığı bilginin dışına çıkartacak, çıkabilecekleri bilgi kaynakları pek yok. Çünkü yüzle geldikleri insanlar ve yakınları genelde hep aynı şeyi söylüyor ailede ve mahallede. Yani ailesine çok benzer oluyor insanlar. Fakat günümüzde şu bilgisayar var ya, işte onunla evine insan şöyle bir bilgisayar koyuyor. Oradan bir tuşa bastık. Aha Confucius, Monfucius bilmem ne dedi işte. İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu? Scientology diye bir New Age akım var. Dinler hakkında bunu diyor. Osho denen bir adam var, dinlerle alay ediyor. Kitapları da çok satıyor. Evet. Ya bana göre bomboş adam ama kitapları acayip zaten enteresan şey. Çıplaklar kampı gibi de bir şeyi varmış kampı. Evet efendim. İlginçtir. Türkiye'de dindar adamların bu adamın kitabını kapış kapış okuduklarını, aldıklarını görüyorum. Vallahi çok satıyor. Kimler alıyor tam detayını dediyse o daha da ilginç dediğiniz gibi ise. Evet. Yani ama bunları bilgisayardan bir tuşta herkes her şeyle karşılaşıyor. Yani günümüzde insanlar farklı fikirleri bu kadar çok karşılaştıklarında akla kapıyı kapamak, onlara sorularına cevap vermemek eskisi kadar kolay değil. Mesela eskiden Türkiye'nin bir köyünde veya bir kasabasında hatta bir şehrinde doğan birçok kimse İslam'a aykırı düşünce, fikir, Kur'an eleştirileriyle hayatı boyunca ya çok az ya hiç karşılaşmadan bütün hayatını geçiriyordu. Şimdi 15-16 yaşında bir çocuk iki tane Facebook sitesi değiştirdi mi pat diye onlara rastlayabiliyor. Facebook'ta arkadaşlarını dolaşırken onların sayfalarından kendi sayfasına İslam aleyhinde, İslam düşmanı haberleri görüyor. Yani hayatı boyunca dikkat edin insanın Kur'an aleyhinde karşılaşmayacağı bilgiyi bir çocuk 15-16 yaşında günümüzde bir günde rastlayabiliyor o kadar. Evet. Bu karşılaşmaların böyle olduğu bir dönemde akılcı bir şekilde bunlarla yüzleşmek eskisinden de çok daha önemli. Geçmiş dönemde birazcık gelenekle şunla bununla birçok kimseyi idare ediyorlardı. Bu dönemdeki nesilleri dikkat edin böyle gelenekle falan idare edilmesi mümkün değil. Şimdi bir evvelki nesil ayda bir derece geldi. Onlar interneti karakterleri biraz şekillendikten sonra görmüşlerdi. Hani şu anda orta yaşın üstündeki nesil. Fakat şu andaki genç nesil çocukluk dönemini açtığı günden itibaren hep internetle, hatta çocukluk dönemini de internetle geçirdiler. Bunlar sürekli dış bilgiyle muhataplar. Yani bunları evvelki nesil gibi öyle gelenekle melenekle götürmek mümkün değil. Yani şu anda birçok kimse bunu anlamıyor. Yani bizim de geleneği birçok zaman masaya yatırılması istememizin sebeplerinden biri bu. Bir neslin aşağıdan İslam'la ciddi bağ gidiyor. Türkiye'deki toplum ve İslam alemindeki toplumların çoğu güncel siyasi tartışmalara boğulmuş vaziyette. Bunu Türkiye ile ilgili düşünmesinler. Aynı şey bütün İslam evet. ülkelerinin çoğunda onlara konsantre oluyorlar. Futbol maçlarına konsantre oluyorlar. Onun tartışmasını yapıyorlar, ediyorlar. Ve gerçekten alttan bir neslin imanının ciddi anlamda bu internetten ve özel televizyondan özellikle gelen bilgiyle nasıl sıkıntıya girdiğini farkında değiller. Her şey çok rayında zannediyorlar. Böyle ya milletin dini imanı gidiyor falan diyorsunuz ateizm. Yok diyor yani ateizm diye uçak sallanana kadardır. Yani böyle bir sorun yok diyor. Uçak sallandı mı zaten herkes düzelecek diyor mesela. Onlar öyle diyor ileride o geçer diyor gençlikte. Keşke dediği gibi geçse yani bir sıkıntı varsa. Evet. Ama şunu anlayamıyor birçok kimse. Şu andaki nesiller bir evvelki nesil gibi değil. O geçmiş nesiller o yaşlarda o bilgiyle, o farklı, o kadar görüşle karşılaşmadılar. Şu yaştaki çocuklar onunla karşılaştıkları için gerçek anlamda aklı başında İslam anlayışına herkesten çok muhtaçlar. Mesela siz demin IŞİD'le ilgili çok güzel bir şeye değindiniz. Veya başka gruplar da dünyada bunu savunuyorlar. Dinden dönenin öldürülmesi gerektiğini savunuyorlar. Şimdi bunu tabii ki Müslümanın Müslümanı bir de yani Müslümanları dinsiz ilan edip öldürüyorlar. Bir sürü Müslüman bundan gidiyor gümürtüye ama... Ama bu konuda hadis var. Hadise uyuyorlar. Tabii. Kur'an'a uymuyorlar. Tabii ki. Kur'an'ı çiğniyorlar, hadise uyuyorlar. Tabii ki. Evet. Fıkıh ve hadis burada onların rehber oluyor. Ama bir de yani öldürülenler dışında bir konuyu alalım. Ben şunu da gözlüyorum. Birçok kimse böyle bir hüküm olduğunu duyduğu için İslam'dan bir yandan sırf kaçıyor. İşte namaz kılmayanın öldürülmesi gerekir hükmünü duydu diye bir tek duyması bile adamın İslam'dan kaçmasına yetiyor. Ya sakalı kazıyanı öldürüne ne demeli? Vallahi artık o da varsa ne diyeyim yani. Şimdi bunu duyması birçok kimsenin günümüzde İslam'dan uzaklaşması için yeterli sebep oluyor ne yazık ki. O yüzden bizim yani televizyonda bunları gündeme getirmeye çalışmamızın sebebi bu. Çünkü bunların İslam'la alakası yoktur siz demezseniz. Başkaları bunlar İslam'dır derse ve o insanlar onlardan İslam'ı duyarsa sonunda bu genç nesillerin imanı gidecek ve gidiyor. Gidecek yani dedim ben sahada aktif olarak gençlerle iç içe olan bir insanım. İnternetten mesajları çoğunu cevaplayamasam da okuyan bir insanım. Yani hayatım bu işi gözlemle geçti. Ne kadar beceriyorum, beceremiyorum Allah bilir. Ama şunu diyebilirim yani lise yıllarını bitirdiğimden beri sahada teker teker insanlarla dini tartışıyorum, sorunları nedir anlamaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum ne kadar becerebilirsem. Yani bunu böyle dışarıdan fil dişi bir kuleden oturup da elime gelen iki veriyle yapmıyorum. Bizatihi içinde ona göre ayrıca bu konuda yapılmış anketleri de inceliyorum. Yani sırf sahada bakmakla kalmıyorum. Yani gerçek anlamda İslam'ın aklı başında sunulması, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli. Felsefeyle de bunun şöyle bağlantısı var. İşte felsefeyle ilgili malumatlar, yani tutarlı bir şekilde bir şeyi değerlendirmekle ilgili şeyler, işte bu İslam'ı sunmada çok çok önemli bir araç. Eyvallah. Mesela deminki konulara gelelim. Eğer ki bunları tutarlı bir şekilde birisi incelese, bence şunu anlaması çok zor değil. Niye bunların ortaya çıktığını? Niye? İslam'ın, Kur'an'da bu kadar ayet var. Dinde zorlama yoktur. Sen onların üzerine zorba değilsin şeklinde ayet var. O kadar namaz ayeti var. Rabbin dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. İman ederdi var. Eyvallah. Sen onların üzerine... Onları zorlayacak mısın ineceği kadar? Bir sürü ayet var. Buna rağmen bunlar nasıl çıktı anlamak zor değil. Niye? İşte İslam'ın ilk yüzyıllarında karşı taraftaki kavimler, işte Hristiyan, Mecusi, Yahudi, kendi toplumundan birisi onlara geçerse casus olacak endişesiyle. Kur'an'ın bu hükümlerine rağmen böyle hükümler çıkartılmış. Ya sonradan bana göre başta fıkıh için uydurdukları hükme ileride de bir hadis devşirilmiştir. Yani bunun nasıl olabileceğini anlamak, böyle basit mantıkla anlamak mümkün. Çünkü bu hadislerin derlenmesi, toplanması zaten o siyasi otoritelerin gözetiminde yapıldı. Abbasiler döneminde özellikle bunların büyük bir kısmı ortaya çıktı. Yani siyasi olarak bununla ilgili fetvayı birçok kimse almıştı. Çünkü toplumuna baskıyla kendi fikrine uygun tutmak, karşı tarafın yanına geçmesini engellemek istiyorlardı. Buna benzer hükümleri verdirdiler. Şimdi bu ufak bir analizle ortaya çıkıp da ortaya konabilecekse, bir kere Kur'an'la bu çelişki ortadan kaldırılacak. Artı bunun yüzünden imanı zedelenen birçok kimsenin imanı kurtarılacak. Artı bu hükmün yanlış olduğunu insanlara gösterebilsek, Müslümanın Müslümanı öldürmesiyle ilgili yanlış bir atıf düzeltilmiş olacak. Ama siz bunu masaya yatırmayıp kaçarsanız ne yapacaksınız? Hani kaçalım bunu hadis. Yani falanca işte hadis kitabına biz laf etmek zorunda kalırız diye. Ne yapayım? Peygamber'e orada atılan iftira duracak. Yani siz kaçmakla milletin imanının sürekli bundan dolayı aşılmasını, Müslümanların her an canının ortadan gitmesini durdurabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Falanca işte bana hadis inkarcısı derler korkusuyla İslam için yapabileceğiniz bir hizmeti yapmamış oluyorsunuz sadece. Evet. Geçenlerde bir bilgi okudum. Çok ilgimi çekti. Yazılı veriler üzerinden yapılmış bir tarama bu. Uluslararası bir kurum yapıyor bunu. Yazılı veriler üzerinden şu sonuç çıkmış. İnsanlık tarihi boyunca 2015 yılına kadar üretilen yazılı tüm verilerinden daha fazlası 2016 yılında üretilmiş. Enteresan. Bu çok enteresan. Bir daha söyleyeyim. Tüm insanlık tarihinde 2015 dahil üretilen yazılı tüm veri ne kadar? Kitaplar, raporlar, tabletler, kil tabletler, rulolar, ki efendim aklınıza gelen ne kadar yazılı veri varsa bunların daha fazlası sadece 2016'da üretilmiş. Böyle bir çağa girdik. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Siz hotla zötle hiç kimseye mani olamazsınız. Yani cehalet yetiş, yetiş ya cehalet diyerek götüremeyeceksiniz artık. Geçmişte yapmışsınız. Ama işte sus duymasınlar. Sorma, kapat kulağını. Kapat gözünü, görme, işitme, akletme. Koca karı imanına sahip ol. Aynen öyle. Koca karı imanına. O da hanımları da aşağılıyorlar ama. Maalesef, maalesef. Yani Allah'ın kitabında tarif edilen imanın yerine alternatif olarak koca karı imanını getirdiler. Bunu da hadis diye naklettiler. O ayrı bir mesele. Ama asıl burada mesele şu. İnsanlar dinlerinden oluyorlar fakat onların dinleri gitsin, tek bizim rivayet gitmesin. Yani bizim tekke sağlam dursun, aynen. Dünya isterse batsın. Bu o kadar şefkatsiz ve merhametsiz ki. Bu böyle bir din algısının, böyle bir din anlayışının içinde merhamet ve şefkat yok. Merhamet ve şefkatin olmadığı bir dini Allah netsin, kul netsin, insan netsin, dünya netsin. Eğer bir din İnsanın insanlığını artırmayacaksa, insanın mutluluğunu artırmayacaksa, şefkat ve merhameti artırmayacaksa, adaleti artırmayacaksa, o dinin çek kuyruğundan, o din ne işe yarar? O din Allah'ın dini olmaz, öyle bir din Allah'ın dini olmaz. O din insanlığın başına da bela olur zaten. Dolayısıyla bu anlamda Allah'ın dininin savunmasıdır aslında bütün bu çabalar, tabii, bütün bu gayretlerimiz. Aslında kendi savunmamızdır, bizim savunmamız. Yani insanlığın savunması. Yani siz Müslüman olarak da koymayın ortaya lütfen. İnsan olarak koyun. Bir insanın canı gidecek. Niye gitsin? Bir insanın ölümü bir insanlığın ölümü değil mi? Haksız yere. Onun için neden olsun? Neden bir insan daha zulme uğrasın? Bir insana zulmetmek tüm insanlığa zulmetmek gibidir. Bu anlamda. Hele bu zulmü siz Allah adına yapıyorsanız zulümlerin en çirkini kutsal adına yapılan zulümdür. Evet. Cinayetlerin en kötüsü Allah adına işlenen cinayettir. Dolayısıyla söylenen yalanların en çirkini, en berbadı Allah ve Resulü adına söylenen yalandır. Yani onu görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda felsefe aynı zamanda insanın kıyas yapmasına, karşılaştırma yapmasına, ağzından çıkanın kulağı duymasına ve söylediklerini sorgulamaya, dinlediklerini sorgulamaya, kendini sorgulamaya, kendini bilmeye ve karşılaştığı herhangi bir bilgiyi ilkeler çerçevesinde bir yere oturtmaya, yani puzzle içerisinde o parçayı bir yere koymaya çağırıyor, bunu öğretiyor. Bu anlamda daha önce söz verdiğimiz için bir konuya taşımak istiyorum. Kötülük problemine. Evet. Kötülük problemi felsefenin konusu olarak da ciddi manada ele alınmış. Hı hı. Bizden önce. Ve bu problem aslında Kur'an tarafından da ele alınır. Kötülük probleminin Kur'an tarafından nasıl ele alındığını geçmeden evvel ben sizin bu konuda felsefe ne der, kötülük problemine bir Müslüman olarak nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi tabii çok uzun da bir konu, onu kısaca özetlemeye çalışacağım. Bana göre İslam'ın yaptığı bir atıfla felsefede yapılan bir atıfı birleştirirsek, o ikisi de birbirinden ayrı değil, kötülük problemiyle ilgili birçok şeyi anlarız. Felsefede yapılan atıf bolca kötülük sorununa, şimdi felsefede bir de şunu da unutmayalım, kötülük sorununa herkesin yaklaşımı bir değil. Yani. Fakat sıkça yapılan atıflardan birisi kötülüğün en önemli temel sebebinin insanın iradesi olduğudur. Yani insana irade verilmesi değerli bir şeydir. Fakat da bunun bir bedeli vardır. Bedeli iradenin insanın iyilerinin yanında kötüyü de seçme, doğrunun yanında yanlışı seçme olanağıdır. Ve kötülüklerin en önemli temel kaynaklarından bir tanesi de insana verilmiş olan bu değerli iradedir. İrade değerlidir ama irade verilmesinin işte o tehlikesi kötülüğe gitme yolunda açtığı için kötülüklerin de ortaya çıkmasına, insanların işte katliamlar yapmasına, insanların din adına sömürü yapmasına, insanların kendi menfaatleri için insanları yok etmesine de sebebiyet verir. Bir özgür iradeyi yazalım bir kenara. Diğer de bana göre İslam'ın çok önemli temel unsurlarından biri bence bu dünyayı anlamamız için bu dünyanın bir imtihan olduğu iddiasıdır dinin. Şimdi bu ikisini yan yana koyarsak insanın özgür iradesi ve imtihan bence kötülükle ilgili birçok şeyi anlarız. Şeye girmiyorum yani olayı da şöyle ben değerlendiriyorum birisinde kötülük sorunu konuşacaksak. Evvela Allah var mı yok mu gel onu tartışalım derim felsefi olarak birisi itiraz edilirse. Bak kitabı yazdım Allah'ın var mı 12 delili. Ben delilleri ortaya koyuyorum. Sen de itirazını yap. Hangi noktadan hangi delile itiraz ediyorsun? Bakalım potansiyeli delili var. Nereden itiraz ediyorsun? Bilinç delili var. Nereden itiraz ediyorsun? Gel cevabını verelim. Evvela ona bakalım. Ama Allah'ın varlığını anlıyorsak müstakil bir konu olarak. İkincisi, şimdi Allah var olduğunu düşündüğümüz bir yer. O temellenmiş. Ondan sonra şu andaki hayatın bana göre imtihan dünyası olduğu dışında alternatif hiçbir açıklama yok. Birçok insan şunu sorabilir. Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa ona Allah'ın ne, varlığını kabul etmiyorsa kimse, ben o zaman Allah'ın varlığı... Kötülük problemini onunla konuşmaz mısınız? Konuşmam. Konuşmam. Anladım. Niye konuşmam? Çünkü tamam. Allah'ın varlığını... Şimdi kötülük problemi Allah'ın varlığını kabul edince çıkan bir problem zaten. Hı-hı. Kötülük var ve Allah var. İkisi nasıl bir arada oluyor diye soruyor. Yani Allah'ın varlığını reddeden bir insan için o zaman olay şöyle diyecektir. Kötülük tesadüfi olmuştur evrende. Bir kötülük problemi diye bir problem yoktur o şahıs için. Hı-hı. Yani çünkü kötülük zaten bir... Bilinçli olarak oluşturulmuş bir şey değildir ki. Ona göre iyilik de problem olması lazım. Ha, o var. Ben de kitabımda onu demiştim. Öyle değil mi? Onu, evet. Ona ne oluyor da evrende iyilik ortaya çıktı diye bir soru sorabilirim. Soru sorabilirim. Çünkü sırf evet. Canlılar birbiri mücadelesinde bütün hayat ortaya çıkıyorsa, bu evet. Mücadelenin sırf olduğu, herkesin menfaatini kollaması beklenen yerde iyilik diye bir olgunun ortaya çıkmasını beklenir kılacak bir şey yok. Ondan ben yani mutlaka Allah'ın varlığını önce ele alırım. Ama şunu yine Allah'ın varlığını bir an için temellendirdiğimizi düşünelim. Burası çok önemli. Burası temellendiyse. İmtihan dünyasında olduğumuzun alternatifi açıklama nedir? Bu soruyu hep sorarım. Emin olun birçok kimse der ya Allah'ın ihtiyacı var, niye imtihan ediyor, şunu der bunu der. Ama emin olun hiç kimse bugüne kadar, yıllardır da felsefenin içindeyim, tek bir alternatif mantıklı cevap bile ortaya koyamamıştır. İmtihan dünyasında olduğumuzda. Evet. Bak, ama şunu tekrar, Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra. Kur'an'da diyor ya, ya biz gökleri yere eğlence için yaratmadık. Ya boş yere yarattığı izah çok kötü bir izah. Yani hiç kimse kabul edemeyeceği bir izah. Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra. E niye? Çünkü görüyoruz bak, insan iyi de seçebiliyor, kötülüğü de. İşte dinin tam imtihan dediği şey bu. Zaten o kötülüğü seçebilmesi demin dediğimiz gibi kötülük sorununu ortaya çıkartıyor. Nedir? Savaşı seçiyor insan. Başkasına kötülük yapmayı, onun hakkını çiğnemeyi seçiyor. Kötülüklerin en önemli kaynaklarından bir tanesi. Buradan geliyor. Ayrıca imtihan dünyasında olmamız, Allah dünyada işte hastalıklar, belalar, sorunların da ortaya çıkabileceği bir sistem koyuyor. Çünkü bu hayat esas hayat değil. Bu dünyaya bir de tabii bir madde olarak da şunu hemen eklememiz lazım. Bizim bu dünyada varoluş sebebimiz dine göre bu dünyada mutlu olmak değil bizim temel amacımız. Temel amacımız bu dünyadaki Allah'la ilişki kurmamız. Ve diğer taraftan dinin verdiği mantıkla bu hayata baktığımızda çok uzun bir ahiret hayatına karşılık bu dünya hayatındaki her şey o kadar küçük, o kadar küçük ki o gözle baktığınızda sizin kötülükler küçülür yapsanız gidecek kadar bir şeye dönüşür dinin mantığıyla baktığınızda. Niye? Çünkü o dev hayata karşılık dünyadaki bütün çekilen sıkıntılar çok geçici ve şeydir. O yüzden Allah'ın varlığını ve dinin, yani dinin koyduğu sistem içerisinde gerçek anlamda kötülük sorunu diye bir şey bence kalmamaktadır. Fakat bir de şöyle bir şey soruyorum. Kimsenin ummadığı bir şey. Şimdi bir de başka bir noktadan ele alayım bunu. Bu tabii çok özetle, hızlı anlattım. Birçok kimsenin fark edemediği şey şu. Kötülükten itiraz gelmez diyorum Allah'ın varlığına. Çünkü birçok kimse kötülük sonunda hareket edip Allah'ın varlığına itiraz etmeye kalkıyorlar. Ona şunu söyleyerek itirazımı dile getiriyorum. Kötülük veya iyilik diye kavramlar ancak Allah varsa mümkün olan kavramlardır. Bir daha tekrar ediyorum. Kötülük ve iyilik ancak Allah varsa var olan kavramlardır. O zaman siz ancak Allah varsa var olabilecek kavramlardan hareketle Allah'ın yokluğunu iddia edemezsiniz. Belki seyircilerimiz için bir daha tekrar edeyim. Ancak Allah varsa var olabilecek bir kavramdan hareketle Allah'ın varlığını inkar edemezsiniz. Eyvallah. Bu bir ciddi bir mantık çelişkisi olabilir. Çünkü siz kötülük diye bir kavram bile ortada kalmaz Allah yoksa. Veya iyilik diye bir kavram da kalmaz. Niye? Onu da şöyle anlatayım. Mesela birisi der ki, birisinin işte mesela gerçek bir uygulama alalım. Hindistan'da kadınlar 19. yüzyılda bile şeydi, ancak 19. yüzyıl civarında durduruldu. Hindu geleneklerinde eşlerin ölümünden sonra yakılıyorlar. 20. yüzyılın ilk yarısında da devam eden olabilir. Bir uygulama. Evet. Evvelden yasaklanıyor. O yasaklamayı da delenler vardı. İkinci yarısıyla birlikte müdahale ediliyor. Evet. Şimdi diyelim ki bunun kötü olduğunu biz neye dayanıp söyleyeceğiz? Mesela diyelim kötü olduğunu. Çünkü birçok kimse kötülüğü şöyle tarif ediyor. Allah'ın varlığına atıf yapmadığınızda buna mecbursunuz. Kötülük şahsen bana kötü gelen. Öbürü der ki bana göre kötü değil diyebilir o. Başka bir tarifi şöyle, kültürel tarif. Eğer ki bir kültür bir şeyi kötü kabul ediyorsa zihindeki ortak şey ise o kötüdür. İyi diyorsa iyidir. Şimdi Hindulara atıf yaparsak, Hindulardaki o toplumlar kadınların eşlerinin vefatından sonra yakılmasını iyi görüyorlardı. Eğer ki kültürel olarak siz bir tek iyi ve kötü kavramlarını, ahlaki kavramları düşünürseniz, o zaman kocaların vefatından sonra kadınların yakılmasının kötü olduğu kadar en bariz, en açık bir şeyi bile söyleyemezsiniz. Çünkü zemininiz yok. Niye? Bir şey kötü demek, buraya dikkat etsin seyircilerimiz, veya iyi demek, bir birey veya bir toplum ne düşünürse düşünsün, onun iyi veya kötü diye nitelendirilmesi demektir. Eyvallah. Ama iyi veya kötü, bizim işte bu nedir? Sağ olsun Hilal TV çok cömert, elma. Aha burada kivi getirmişler. İşte bardak. İyi veya kötü elma, kivi, bardak gibi gösterebileceğimiz bir şey değildir. İyi veya kötü zihinsel bir kavramdır. Düşünsünler. Hiç kimse iyi veya kötünün resmini gösteremez bizzat kendisi. Ancak zihne ait bir kavramdır. Eğer ki insanlığın üstünde bir zihin yoksa bu kavramı düşünün. Sadece bir topluma veya bireyle sınırlıysa. Bir ön bilgi yoksa yani. Tabii. Fıtri bir şey yoksa. Yani daha doğrusu insan üstü bir zihin yoksa bu iyidir, bu kötüdür diyen. İyi veya kötünün hiçbir zemini kalmaz. Ona Kur'an fıtrat diyor. Tabii. Eyvallah. Ama şöyle bir şey diyelim. Şimdi insanlar diyelim birey olarak fıtratından, ben fıtrat delillerine çok önem veriyorum. Şu anda yazdım kitabın adı Fıtrat Delilleri. İnsanlar diyelim ki fıtraten bir şey iyi veya kötü desinler. Eğer ki siz Allah'ın varlığıyla insanüstü bir zihin kabul etmezseniz onu düşünen, iyi kötü veya zihninde olan, o zaman içimiz bizi biyolojik olarak aldattı. Çünkü o zaman içinizdeki o fıtri olarak iyi kötü hissi neye dönüşür Allah'ın varlığını bir insan reddederse? Bir iç halüsinasyon. Zaten o yüzden bazı insanın doğuştan yeteneklere sahip olduğunu anlayan ateistler, aslında bana göre ateistlerin bayağı aleyhine bir durum oluşturuyor. Michael Ruse gibi. Ahlaki yasalar, işte o doğuştan olan ahlaki yasalar, İllüzyonlardır genlerimizin bize empoze ettiği diyorlar. Yani fıtri olarak olan şeye bile birçok kimse Allah'ın varlığını bir kenara bıraktığınızda bir iç illüzyon der. Bana göre gerçekten biz iç dünyamızda fıtri olarak iyi kötüyü anlamaya bir eğilimimiz var. Fakat Allah'a atıf yapmazsak yine onu temellendirecek bir zeminimiz yok. Niye? Çünkü başa dönelim. Bir şey iyi veya kötü demek bir birey veya toplum ne düşünürse düşünsün, ondan bağımsız olarak onun iyi veya kötü de olmasına tekabül eder. Ama birey ve topluma aşkın bir zihin yoksa onu düşünen, o zaman iyilik ve kötülüğün bir zemini kalmaz. Çünkü zihinsel bir şeydir iyi ve kötü. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bir adam düşünün, hırsızlık onun için hayat tarzı olmuş. Hatta o kadar ki doğarken ebesinin yüzüğünü çalmış. Bu kadar yani. Ve bir ömrünü hırsızlık üzerine bina etmiş. Bu adama kendisine hırsızlık yapılmasını isteyip istemediği sorulsa, yani aynı eylemin kendi mallarına yapılmasını isteyip istemediği sorulsa, ne diyeceği belli değil mi? Yani ya ben bu mesleği yapıyorum, çok güzel bir şey zaten falan, onun için benimkileri de çalın, hadi diyebilir mi, der mi? Aynı şey cinayet. Seri katil. Öldürmekten zevk alıyor. Tabir caizse öldürdüğü zaman keyfi tavana vuruyor. Böyle bir insana hadi bakalım aynı zevki sana bir başkası uygulasın. Seni biri öldürsün dediği zaman ya gerçekten de çok iyi olur falan diyecek biri var mı? Yani bunlar aslında fıtrata işlenmiş tabii olan ve yeryüzünün zaman ve mekan fark etmez. Hangi zamanında dikey ve yatay, hangi mekanında olursa olsun, hangi kültüründe olursa olsun kültür değişir, bunlar değişmez. Evet. Onun için Kur'an'ın maruf ve münker iki kavramı var. Maruf, insanlığın ortak aklının güzel, iyi gördükleri, münker, insanlığın ortak aklının kötü gördükleri. Buyurun. Evet. O zaman bir daha tekrar edersek, bir şeye iyi veya kötü demek, birey ve toplumun ne düşünürse düşünsün, ondan bağımsız olarak onun iyi ve kötü olmasını gerektirir. Buysa ancak birey ve toplumu aşkın bir zihin varsa bunları düşünen mümkündür. O da ancak işte Allah olunca birey ve toplumu aşkın zihin, hepsinin üstünde olunca mümkün. Kısacası Allah'ı reddettiğiniz zaman iyi veya kötünün mantıksal bir temeli de kalmaz. Bir şey iyi veya kötü demeniz. Çünkü sırf subjektif yargılar kalır ondan sonra. Fıtri bile olsa onlar ancak subjektif olabilir. Mantıksal temel oluşturamaz bir şeye. Ha, o zaman da şunu diyorum. İyi veya kötünün varlığı Allah'ın varlığına bağlıysa, Allah'ın varlığına bağlı olan bir şeye dayanarak Allah'ın varlığını reddetmeniz mantıken mümkün değildir. O yüzden kötülük sorunu hiçbir şekilde Allah'ın varlığını reddetmek için bir zemin teşkil edemez. Evet. Yani kötülük sorununu siz felsefi açıdan ele aldınız. Özellikle de ispatı vacip, Allah'ın varlığı bağlamında. Ben kötülük sorununun izleyicilerimizi de dikkate alarak dini boyutunu hakkında bir kısa açıklama yapabilir miyim? Tabii İzin verir misiniz? Bizim imtihan demin dediğimiz de tabii dini şeyle de alakalı. Aynen öyle. Siz imtihan dünyası dediniz. Eyvallah. Özgür irade dediniz. Evet. Özgür iradenin gereğidir. Zaten imtihan ancak özgür irade olursa mümkün. Alternatifi yoksa özgürlük yok demektir. Evet. Yani bir insan en az iki şık karşısında değilse, iki şıkkı seçme yetkisi yoksa ona özgür denemez. Evet. Dolayısıyla iyilik ve kötülük var olmak zorundadır irade özgür olması için. Yani imtihan olması için. Zira ödül ve ceza da bu imtihana bağlı. Cennet ve cehennem ve ahiretin var olması için. Hesap günü niye var? Hesap günü bunun için var. Aslında hesap günü eğer kötülük olmasaydı hesap günü olmayacaktı. Dolayısıyla, bir şey daha da söyleyeyim. Sizin söylediğiniz bana hatırlattı. Demin unuttum. Aslında kötülüğün varlığı cehennemin şaka olmadığının bir delilidir. Çünkü bizim aslında kötülük dediğimiz şey... Blöf diyelim. Blöf olmadığını. Yani kötülük dediğimiz şey insanın temelde acı çekmesine dayanan bir şeydir. Yani insanın acı hissini alsak kötülük diye bir kavramdan bahsedemezdik. Evet. Veyahut da herhangi acı çeken varlıkların acı çekmesini, diğer varlıkların acıyı nasıl hissediyor bilmiyoruz. Ama acı kavramını kaldırsak kötülük diye bir şeyden bahsedemezdik. Şimdi yaratıcının bu sistemi kurduğunu anlayan bir insan belli durumlarda da yarattığı varlıkların acı çekmesine müsaade ediyorsa o zaman şunu düşünebiliriz. Ha demek ki Allah'ın sisteminde Allah'ın bütün merhametini gösteren delillere rağmen bazen gerekirse acının çekilebileceğini bu sistem bize gösteriyor. Evet. Bu bizi aslında daha dünyadan bak cehennem mümkün ve şaka değildir diyen bir uyarıdır bence dünyadaki kötülükte. İşin ikinci bir boyutu var. Bu da şer problemi. Yani Allah ve şer. Burada izleyicilerimiz içerisinde ciddi böyle sorusu olacaklar vardır. Yani bizde Amentü diye bir metin var. Bazı Müslümanlar bu metnin Kur'an ayeti olduğunu zannediyorlar. Dinleriyle ilişkileri bu kadar, bu düzeyde. Yani bu seviyesizlikte. Amentü'nün Kur'an'la hiçbir alakasının olmadığını okudukları metnin, hatta peygamberimizle hiçbir alakası olmadığını, sahabenin Amentü diye bir metni bilmediğini, sahabenin değil ondan sonraki neslin bile bilmediğini bilmeyen bu memlekette bir yığın echeli cühela var. Dolayısıyla onlar dediğim gibi cahilliklerine doymasınlar, onunla hoş, mutlu, mesut geçinsinler ama cehaletten arınmak isteyenler de bizden öğrenmiş olsunlar. Amentü diye okudukları metin uydurulmuş bir akidedir. Yani hatta hangi halife zamanında hangi gerekçelerle uydurulduğunu dahi tarih bize yazıyor. Onu da biraz araştıranlar bulurlar. Bu anlamda Amentü'de Allah'a bir iftira var. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrihi, o zamir Allah'a gidiyor. Onun hayrı, onun şerri. Allah'ın hayrı, Allah'ın şerri. Ben bu ibareyi Kur'an'a arz ettim. Esma-i Hüsna'da, Hayr isminde, Esma-i Hüsna'nın sanırım ikinci veya üçüncü cildinde olacak. Üçüncü ciltte olması daha muhtemel. Hayr isminde Kur'an'da ne kadar şer kelimesi geçiyor. Tüm ayetleri teker teker teker oraya aldım ve tahlil ettim. Allah'a nispetle Kur'an'da ne bir ne nispet ediliyor ne isnat ediliyor. Şer. Tıpkı Felak ve Nas'ta olduğu gibi min şerril vesvasil hannas. Yani vesvese veren o sinsinin şerrinden. Yani şer şeytana nispet ediliyor. Yarattıklarının şerrinden diyor. Dolayısıyla şer Kur'an'da hiç Allah'a nispet edilmiyor. Hepsini tek tek orada tahlil ettim. İkincisi Allah'ın bir ismi de hayır. Taha suresi 73. ayet. Allah'ın ismidir hayır. İsmi hayır olan Allah aynı zamanda şer nispet edilir mi? Şöyle desek sen şerli bir insansın. Elinden şer çıkıyor. Kim kızmaz buna? Bir adam babasına söylenmesine razı olmayacağı şeyi Allah'a söyler. Bir insan annesine şerlisin demek diyene, efendim annesine terbiyesizlik etmiş gözüyle bakan bir insan nasıl Allah'a senin şerrin der? Allah'ın şerri olur mu? Peki şer var? Var. Şer eşyanın özünden bile kaynaklanmaz. Şer eşyanın yanlış kullanımından kaynaklanır. Örnek verelim. Depremler. Depremi kim şer olarak niteliyor? Evini fay hattının üstüne yapan. Malzemeden çalan. Malzemeden çalınmış evi alan. 3 kuruş daha ucuz olacak diye sahte beton veya hileli beton kullanan. Şer orada. Şer depremde değil. Yeryüzü ve insanlık depremin ekmeğini yiyor. Şu tüm kaplıcalar depremin ekmeği. Şu yeryüzündeki şu anda kullandığımız en değerli, en verimli topraklar bir zamanın külleriydi. Biz ateşin ekmeğini yiyoruz. Dolayısıyla geçelim onu. Mesela bıçak, mesela zehir. Zehirli hayvanlar var. Yılanlar var, akrepler var, çıyanlar var vesaire. Bunların zehri şer değil ki. Bunların zehri aksine ilaç. Bunların zehri aksine insanoğlunun faydasına. Fakat yılan sokuyor, insan ölüyor veya mantarı yiyor, ölüyor. Onu yesin diye yaratılmadı ki. Tıpkı tütün için söylediğim gibi, tütün bitkilerin domuzudur demiştim. 4000 tane zehirsiz bütün de kolay kolay toplayamazsınız. Yani toprakta ne kadar zehir var alıyor. Onun için bu anlamda şer problemi. Bir başka mesele, günün sonunu görmedik ki. Sen bu olaya, başına gelen bu imtihana şer diyorsun. Henüz günün sonunu görmedin ki. Erken konuşuyorsun. Bence bu çok güzel bir ifade. Evet. Bundan biraz şuna benzetebilir son ifadenizden ilham alarak. Adeta Allah'ın bu evrendeki süreç içinde yarattığı şey adeta bir resim, bir tabela veya bir film gibi bir şey. Ve o sonlandığında, bütün resim karşımıza çıktığında her şeyin niye, nasıl olduğu bellidir. Hiçbir insan acizliği içinde bütün resmi, tabloyu görmesi mümkün değil. Biz ancak ahirette onu göreceğiz. Nihai gerekçeyi de orada görecek. Tabii. Değil? Zaten imtihanın sırrı da bu değil. Tabii. Mi? Yani imtihan olması, yani eğer Allah'ın bildiğini sen de bilseydin imtihan olmazdı ki. Tabii. Zaten. Ondan hep diyorum, evet. Allah'ın varlığını başta anlamak önemli. Çünkü Allah'ın varlığını anladıktan sonra bunu değerlendiren bir insan, ben anlamasam da bunda bir hikmeti vardır diyebilir. Bu şekildeki anlamadığı şeyde Allah'ın bir hikmeti olduğunu düşünmek, aklı düşünceye kapamak değil. Tam tersi, Allah'ın güç ve kudretinin üstünlüğünü gören bir kimsenin, kendisinin çözemediği konularda bile Allah'ın mutlaka bir düşündüğü bir şeyin olduğunu bilmesi gerçek aklın gereğidir. Yani bu şekildeki bir hikmet düşüncesi Allah'a atfetmek, çözemesem de bir hikmeti vardır demek, aklın ta kendisi bir düşünce tarzıdır. Ama bunun için yine önce dediğin gibi Allah'ın varlık ve kudretini insanın anlayıp bir kenara yazması, sonra evrendeki oluş ve bitişi değerlendiren bir zihin yapısına geçmesi lazım. Eyvallah. Bir madde daha var. Zorluklar eğitir. Bizim şer bildiğimiz şeylerde, evet, nice hayırlar gizli. Tabii. Hayır bildiğimiz şeylerde de nice şerler gizli. Rabbimiz bu ayetin devamında Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah en iyisini bilir. Bu anlamda zorluk olmasaydı insan büyümezdi. Esasen yeryüzündeki 4 milyar 200 milyon yıllık canlı hayatın geçmişi bu canlı hayatın en son halkası olan insan zorlukların bir eseri. Tüm mutasyonlar zorlukların bir eseri. Bu anlamda Rabbul Alemin, alemlerin terbiyecisi, zor terbiye demektir. İnsan zorlanınca büyüyor. Herkes şöyle geri gitsin bir, hayatının geçmişine bir baksın. Nerede zorlandı, orada büyümüştür. Nerede zorlandı, o zorlayan şey onu büyütmüştür. Zorlanmadığı hiçbir şeyde büyümemiştir. Onun için bizim şer gibi gördüğümüz, şer gibi adlandırdığımız, şer zannettiğimiz şeylerdeki gizli hayır da budur. İnne ma'al usri yusra. Aslında her zorluğun yanındaki kolaylık da bu olsa gerektir deyip bir ara verelim. Ondan sonra 3. bölümde Big Bang, kuantum teorileri ve Tanrı parçacığıyla ki sizin bazıları hakkında eseriniz var. Devam edelim inşallah. Evet efendim. Tekrar beraberiz. Vahiy ve hayat devam ediyor. Felsefe birçoklarınca ağır görülür. Ama bence düşünmenin kendisi ağırdır. Zira düşünmek zahmetli iştir. Onun için birçokları düşünmezler. Düşünmek emek ister. Birçokları emeksiz kazancı çok severler. Başkalarının düşüncesini çalarlar. Başkalarının eserini çalarlar. Başkalarının ortaya koyduğu kitapları, makaleleri, yazıları çalarlar. Altlarına kendi isimlerini yazarlar. Onun için düşünmek aynı zamanda yorar. Biz de yormaya geldik. Yorulmayı göze alanlar bizi izlemeye devam etsinler. Ve onlar da yorulsunlar, unutmasınlar. Yorulmaların en güzeli düşünerek yorulmaktır. Zira kafayı yormadığınızda yorulmamış kafalar başka şeyleri yoruyorlar. İnsanlığı yoruyorlar, merhameti yoruyorlar, yüreği yoruyorlar, vicdanı yoruyorlar. Vicdan yorulmasın diye kafayı yoracağız. Merhamet yorulmasın diye kafayı yoracağız. Fıtrat yorulmasın diye kafayı yoracağız. Ve ben ısrarla sorduğu için o soruyu sorarak gireceğim. Şehrazat Hanım, değerli müzisyenimiz, değerli bestekarımız aynı zamanda. Şehrazat Hanım, kaçırdım herhalde diyor. Şu yazarı sor, kurban olayım kimmiş? Hangi yazar? O kendine has tatlı üslubuyla. Bu Scientology'den bahsetmiştiniz. Scientology'den özel bir yazar atıf yapmadım da onların internet siteleri, videoları tipi çok şeyler var. Özel bir yazarı kastetmedim onlardan. Yani internette onların propagandasını yapan malzemeler falan var yani bolca. Eyvallah. Şimdi Şehrazat Hanım'a da selamlarımı buradan söylüyoruz. Buradan yeni bestelerini bekliyoruz. Selamlar gönderiyoruz. Eski bestelerini çok dinliyoruz zaten. Yeni besteler gelsin. İnşallah. Geçen güzel bir şiirini. Yani İslam adına en üzüldüğümüz alanlardan biri. Yani İslam'la sanatın bazı uydurmalarla bağının kopartılmış olması. Eyvallah. Yani İslam'ın müzikle, resimle, heykel hiçbir şeyle bir problemi yok. Siz bunları kötü yönde yaparsanız, tabii ki İslam'ın yani siz kötü bir laf konuşursanız onunla da sorun var. İnsanın konuşmasıyla sorun olduğu anlamına gelmiyor İslam bu. Bu bir acı. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şeylerden biri de bu. İslam'ı yorduk derken, İslam'ın sırtına koca bir tarihte verilmiş fetvaları, birikmiş işte yazıları, kitapları, efendim düşünceleri, yorumları dinin içine kattık. Din şişti, şişti, şişti. Kur'an vahiy gibi onları vahiyleştirdik. Aynen öyle. Onları naslaştırdık, vahiyleştirdik ve dinin içinde hayata yer kalmadı. Din hayatsız, hayat dinsizleşti. Mesela basit bir şey diyelim. Eyvallah. Şehrazat Hanım'ın da alanı olduğu için. Mesela müziği alalım. Kur'an'dan bir kişi bir tane bile ayet gösteremez müzik haram olduğuna dair. Ben iki tane ayet gösteririm. Allah'ın cennette müminleri, cennetlik müminleri müzikle karşılayacağına dair bir yoruma göre. Hı hı. Evet. Tuhberun ve yuhberun. İki kelime geçen iki ayet vardır. Bunu bazı ilk otoriteler Allah'ın cennetlik mümini cennette bir koroyla karşılayacağı, yani koroyla karşılanacağına dair bir yorum yapılmıştır. Evet. Dolayısıyla musiki aslında hayatın kendisinde var. Musikinin olmadığı bir yer var mı? Kuşları dinleyin, yani. Suyu dinleyin, ırmağı dinleyin, kediyi dinleyin mırıltısını. Dolayısıyla ritmin olduğu her yerde müzik vardır. Onun için İslam nasıl müziğe karşı? Müziğe karşı olmak hayata karşı olmaktır. Yani eğer sen müziği haramın truva atı olarak görüyorsan, haramın truva atı olan aslında iyilikler, mescitler, mescide de karşı ol o zaman. Mescid, mescidi dırar da olabiliyor, zarar mescidi. Tabii. Allah Resulü mescit yıktı. Yani bu cümle doğru mu? Doğru. Doğru. Allah Resulü mescit yıktı. İşte veylun lil musallin geçiyor. Aynen yani. Bazen öyle. Bazen Kur'an gerekirse yani namaz kılanlara bile diyor. Ama hangi namaz kılan? Hangi namaz? İşte yardımlaşmayı engelleyen. Şimdi namaz, gösteriş için namaz yasaktır mı diyeceğiz? Tabii. Mescit yasaktır mı diyeceğiz? Resulullah mescit yıktırdı. Mescit yasaktır o halde. Kur'an diyor ki namaz kılanlara lanet olsun, o halde namaz yasaktır. Bunu mu diyeceğiz? Yani müzik haram, müziği truvat olarak kullanmışsa o zaman o müziğe söylersiniz. O resme söylersiniz. Tam tersi. O heykele söylersiniz. Siz niye müzik üretip de onu bastırmadınız diye onlara sormak değil lazım. Değil mi? O, evet. Bir de müziğin yani bana göre illaki neyle işte falanca enstrümanla yapılanı değil. Her enstrüman İslam'da kullanılabilir. Öyle yani böyle daha bir tasavvuf müziği gibi müziğin olur. Yani şu dalı değil. Olur mu o efendim? Da, o da güzel bir şekilde kullanılır. Ney içeriği önemli sözü. Ney cennetten geldi, saz cehennemden. Olur mu efendim? Efendim. Yani tef cennetten geldi, dümbelek cehennemden yani, geldi. Saz da, gitar da, piyano da, keman da hepsi neyde? Hepsi aslında Allah'ın bu bir yarattığı şuna şey, benziyor. Güzelliğini görmem için aracılık. Şuna benziyor. Sentetik kumaşlar cennetten geldi, kot cehennemden geldi. Hı hı. Kot deyince birilerinin cini tepesine çıkıyor da onun için söylüyor. Evet. Böyle acayip takıntılar var. Aslında bunları obsesif kompulsif cinsinden bir başkalarına havale etmek lazım. Evet. Bunu da dindarlık zannedenler var. Bu dindarlık değil, dini darlık. Evet. Dini çok çok darlık. Orayı bir de geçelim. Şunu Hristiyan Eyvallah. Dünyada veya diğer dünyada müziğin bir dinle yine nasıl kullanılabildiğini görünce şu sanata karşı İslam adına yapılan cinayetin bize ne kadar zarar verdiğini görüyorum. Yeah. Yani şu gerçekten biz abartmıyoruz kendi dinimiz diye söyleyeyim. Çok açık bir şekilde İslam'ın akılcılığı, tevhid akidesinin bu testis veya diğer inançlara karşı çok rahat savunuluğu çok ortada. Fakat gidin bir o Güney Kore gibi birçok devletlerde ne oluyor da Hristiyan misyonerler oradaki insanları kendilerine çekebiliyorlar da İslam adına bunu birçok kimse becerememiş diye soralım. Yeah. Yani bir tevhid akidesiyle testisi yan yana koysak, gerçek anlamda akideden, temel mantıktan gitsek, bana göre çok bariz bir şekilde İslam onlara daha mantıklı gelecek. Dünyanın tüm akıllı insanlarına. Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Oradakiler niye Eyvallah. Hristiyan oldu diye soruyor kendime sorduğunda şunu görüyorum. Hristiyanlığın onlara sunduğu kültür, ki o kültür önemli bir unsuru sanat ve sanatın da önemli bir kısmı müzikle alakalı. Ya. Onu yapalım. Doğru. Ondan aldığı etkiyle o kültürün bir parçası olmak isteğini uyandırıyor. Çünkü Allah'ın koyduğu bir yaratılış belki fıtratla alakalı bir şey insanı güzel çekiyor. Eyvallah. Sanatın olduğu yerde de bir güzellik oluyor. Fakat şöyle bir şey var, buradaki imtihan şey var. Güzelliği yanlış bir şeyle yan yana koyarsanız insan o yanlışın yanına da güzelle gidiyor. Yani bir şeyin yanına güzel konması iyi bir şeydir ama yanlışın yanına konmasını da çekme tehlikesi var. Biz doğru bir şeyin İslam'ın içine o güzellikleri koysaydık, mesela sanatın kullanımını veya diğer şeyi, o yanlış yerlere çekilmelerini onların pekala önleyebilirdik. Doğru, doğru. Yani bir de müziği, sanatı dinle karşı karşıya koymak, hayatı dinle karşı karşıya evet. koymak anlamına geliyor. Yani insanlara helali haram ettiğinizde insanların gerçek haramlara karşı olan hassasiyetlerini köreltiyorsunuz. O da var tabii, de ilaveten o da var. Bir de burası var ki bura dehşet bir şey. Bir de tabii ayrıca evet. ayeti de alırsak, diliniz yalana alışmış olduğu için şu haramdır bu helaldir demeyin. Bir de vebali var. Vebali var. İslam'a zararı bir yerden, vebali bir yerden, gerçek helal haramı ciddi anlamda kale almamak bir yerden büyük zararları var. Fakat ne yazık ki hala bazıları öyle tef çalmayla sınırlı bir İslam anlayışı. O bile takvaya pek uygun değil. Yeah. İnternette videoları var. Toplanmışlar bir kısmı. Aletleri bulmuşlar. Çok büyük suç aleti. Arkada gitarları falan kırıyorlar. Birileri de Allahu Ekber diye bağırıyor. Yani ne kadar büyük bir dini cihat ediyorlar diyeceksiniz. Evet. Gülüyoruz. Ben de izledim. Ama acınacak hale, yani ağlanacak hale gülüyoruz. Yani biz güleriz ona. Niye? Çünkü onun İslam'ı temsil etmediğini biliyoruz. Ama emin olun günümüzde işte o yeni alttan gelen derslerin bir kısmı onun gerçek anlamda İslam'ın bir unsuru olduğunu zannetse, İslam'la arasında geniş bir yarık oluşacaktır. Bu uydurmanın İslam olduğunu. İşte o zaman Allah'a öğretilen dinle Allah'ın öğrettiği din ayrımı sık sık vurgulanmalı. O zaman uydurulmuş dinle indirilmiş din ayrımı sık sık vurgulanmalı. İndirilmiş dinden insanların soğumaması için. İndirilmiş çünkü din Allah'ın indirdiği dindir. Bizim dediğimiz değil. Tabii. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla gönderdiği dindir. Evet. Dolayısıyla yani bu ayrımı Kur'an yapıyor, onu unutmayalım. Ataların dini Allah'ın dini olarak yapıyor. Alın Bakara suresinin 170. ayetini başlangıçta okuduk. Dolayısıyla yine efendim bu ayrımı Allah'a öğretilen din. اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah'a öğretilen din, Allah'ın öğrettiği din. Bu ayrımı Kur'an yapıyor. Görüyoruz. Burada eğer saysak sabaha kadar Allah'a öğretilen din, dinin sahte ilkelerini sayarız. Yani bu ümmete, bu insanlığa ne büyük kötülükler yapmış. Onu saymakla baş edemeyiz bir burada. Bir de tabii bu lafın Eyvallah. Üstüne Emre Dorman da sevdiğim bir arkadaşım. Onu da tam kitabına ismini verdi bu Eyvallah. Kur'an'da geçen ayet. Eyvallah. Kitabın ismi Allah'a öğretilen din. Eyvallah. Seyircilerimize onu da tavsiye ederiz buradan bu arada. Buradan da selam yollayalım sevgili evet, Emre'ye. Evet, bir akademisyen olarak ki yani sanırım hem yüksek lisans hem doktora hem doçentlik teziniz din-bilim ilişkisi evet. çerçevesinde. Yüksek lisans Big Bang felsefe din ilişkisi, evet. doktora evrim teorisi felsefe din ilişkisi, doçentliğim evet. kuantum teorisi felsefe din ilişkisi. Sonra biraz zihin felsefesindeki konularla din ilişkisine aslında kaydım. Aslında ben felsefe-sanat ilişkisini biraz önce soracaktım. Sanat güzelliği arar. Şehrazat Hanım bizi açtırdı onu konuyu. Ona sıra belki gelecek de Şehrazat önce, Hanım. Evet, önce geldi yani. Bilim-din ilişkisine hangi teorik çerçeveyle yaklaşıyorsunuz? Bilim-din ilişkisine bir şöyle yaklaştı. Belki üçlü bir ayrım yapılabilir çok kabaca. Bir, bilimle din çelişkili denebilir. Bu genelde ateistlerin bir yaklaşımıdır. İki, dünyada yaygın olan bir metot kompartmantalizasyoncu veya ayrışmacı yaklaşım diyelim. Evet. Bu dinle bilim iki ayrı kompartmanda seyahat ederler. Yani ikisi apayrı yerlerdedir. Bunların hiçbir ilişkisi yoktur diyen bu bizim ilahiyat camiasında da yaygın olan anlayış da işin doğrusu budur. Üçüncü bir anlayışsa bunlar arasında olumlu ilişki kuran yaklaşımdır. Tabii ki olumlu ilişki kurmanın da dereceleri, şeklinin ne olacağıyla ilgili ayrı tartışma olabilir. Burada abartılı bazı yanlış şeyler de söylenmesi mümkün. Yani Kur'an'da işte diyelim ki eşek kelimesi geçiyor. Eşekten kasıt trendir. Ya bu çok fazla belki uçuk oldu ama hani böyle bilimle din arasında ilişki kuracağım diye uyduruk veyahut da tasvip etmeyeceğimiz yaklaşımlar olabilir. Ama benim temel yaklaşımım ama kötü suyu misal teşkil etmez. Ama şunu yani söylediğiniz yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Şunu da kurabilelim yani. Ve a'iddu mestata'tum min kuvvetin ve min rimadil hayl. Yani onlar kuvvet hazırlayın. Efendim onlara karşı kuvvet hazırlayın. Mesela atlı birlikler. Yani bu atlı birliklerin bugünkü karşılığı zırhlı birlikler. Tabii. Diyebilelim yani. Tabii. Buna da bir zaten mani... Kur'an'ın ilk kelimesi sizin dediğiniz gibi kuvvet kelimesi zaten onları aynen içeriyor. O yüzden o ayetten tarihselcilere malzeme çıkmaz. Onu da belirtelim. Niye? Yok, çünkü ilk kelime her şeyi... Tarihsel bir örnek ama cümlenin ilki girişi tarihsel değil. Tabii. Eyvallah. Yani Kur'an orada her şeyi kapsayacak bir kuvvet kelimesini geçirdiği için her döneme hitap eden ifadesi orada var. Dediğiniz gibi ikincisi de bir misal. Misal. Demek istediğim, yani bilim din ilişkisini yanlış kuran böyle şeyler olmakla beraber ben bilim din ilişkisinin olumlu şekilde kurulacağı modelin taraftarıyım. Yani çelişki olmadığını tabii ki düşünüyorum. Çünkü Allah'ın gönderdiği dinle Allah'ın anlattığı evreni tarif eden bir bilimin, Allah'ın verdiği bir ışık olan aklı kullanmanın yöntemi olan felsefenin, bunların çatışması bana göre mümkün değil. Eğer ki bir çatışma varsa, bana göre sonuç şudur. Ya felsefeyi yanlış yapıyoruzdur, ya bilimsel verimiz yanlıştır, ya Kur'an'ın ayetin tefsiri yanlıştır. Ha, bilimle din ilişkisindeki işte zorluk da burada. Bu yanlış üçünden birinde de olabilir. Ya biz akli melekemizi eksik kullanmışızdır bağlantıda, ya bilimde yanlış yapmışızdır ya dinde. Yani ilk anda sorunun nerede olduğunu görmek mümkün olmayabilir. Fakat bana göre yine de çerçeve bu olmalıdır. Yani bilimle din arasında olumlu ilişki kurma yaklaşımı onları ayrıştırmadan ve çeliştirmeden olmalıdır. Fakat bunu yaparken bilimin bir insani uğraş olduğunu, yanlışlar içerdiğini, felsefenin bir insani uğraş olup derinlemesine meselelerde farklı fikirler çıkıp yanlış akıl yürütmeleri mümkün olduğunu, Kur'an'ın bizatihi kendisine Allah'ın vahyi olsa da tefsirlerin Allah'ın vahyi olmadığını, tefsirlerin de bir yanlış içerme ihtimalini bilip bilim din ilişkisini kurarken bir yanlış varsa hemen o dindeki yorumu böyle olmamalı veya hemen bilimdeki böyle olmamalı değil, hepsine bir arada bakmamız lazım. Yani felsefenin yanlış kullanımı felsefeyi kötüleştirmeyeceği gibi tefsirin yanlış kullanımı da tefsir ilmini kötü olarak nitelemeyi gerektirmez. Biz yanlış yani her ilim istismar edilebilir. Her ilim yanlışa alet edilebilir. Yanlışa alet edilen şeyi veya istismar edilen şeyi eğer kaldırıp atacaksak kaldırıp atmayacağımız hiçbir değer yok. Şimdi buradaki yapılan sorun nerede? Onu da görmemiz lazım. Bir bilimi putlaştırma bilimcilikle, bilimde ne yapılsa doğru gibi sunmaya çalışan da bir anlayış scientist olmuş. Diğer taraftan belli insanları, şeyhleri, otoriteleri falan veyahut da belli mezhep kurucularını böyle hiç yanlış yapmazlar gibi sunup onların her türlü akıl yürütme ve yorumlarını mutlak doğru kabul eden, onların da yorumlarını adeta nesilleri bayi... de katalım buna. Sahabe nesli, tabi'in, nesebbaun tabi'in. Onu şeyde katacaktım. Üçüncü maddede. Bu yani onu çünkü felsefeyle biraz yakın diye onları gördüm. Üçüncüsü de tabii direkt din adamı diye belki diyeceğimiz yani ilk mezhep kurucular, hadis kitaplarının yazarları, diğerleri. Onların da o bütün söylediklerini, yorumlarını da sanki bir vahiy unsuru gibi görmek, aldanan bir yaklaşım var. Aslında oysa, ruhban sınıfı, yani ehli kitaptaki ruhban sınıfı uygulaması bu değil mi? Evet. İşte şeyi ondan bilmek çok önemli. Allah'ın indirdiği vahiy olan Kur'an, aklı doğru kullanma felsefe ve Allah'ın evreni çatışmaz. Evet. Fakat insani faaliyet olan bilim eksikler içerip de bir çatışkıya sebebiyet verebilir. İnsani faaliyet olan felsefenin içinde yanlış akıl yürütme bir çatışkıya sebebiyet verir. İnsani ürünler olan tefsir ve diğer din adına yazılan kitaplar, yanlışlar içerip çatışkıya sebebiyet verebilir. Ama bunların çatışmalara sebebiyet verecek olması bilim din arasındaki bence olumlu ilişki kuran temel mantıktan taviz verilmesi anlamına da gelmemelidir. Tam tersi bence bunlar bir arada ele alınırsa tefsir adına ortaya çıkılmış birçok yanlışın da düzeltilmesi, felsefe adına birçok yanlışın işte bilimle düzeltilmesi, bilimdeki belki birçok ortaya çıkan yanlışın da başka türlü bir şekilde düzeltilmesi de mümkün olacaktır. Yani aslında Hazreti İbrahim'in Kur'an'daki istidlali var, hatırlarsınız. Evet, tabii. İşte yıldızlara bakıyor, bu benim Rabbim diyor. Ondan sonra batıyor. Benim Rabbim olamaz diyor. Batanlar, batanları sevmem. Ondan sonra ay daha büyük, daha parlak. Galiba bu olmalı. O da batıyor. Güneş, yani orada aslında bir misal veriliyor. Muhtemelen bunu misal olarak da görmek lazım. Bir akıl yürütme, hakikate ulaşmada bir akıl yürütme model olarak öğretiliyor. Yani Hazreti İbrahim'in örnek gösterilmesi burada da örnektir. Bir akıl yürütme. Zaten yani, Üsve-i Hasene diye zikredilenlerden biri de Hazreti İbrahim peygamberimize bakıyor. Şimdi asıl sizin söylediğiniz bağlamda burada dikkatimi çeken şu. Hazreti İbrahim'in birinci akıl yürütmesi yanlış. İkinci akıl yürütmesi yanlış. Fakat aklı yürütmesi doğru. Yani yürüyen akıl doğruyu buluyor. Dolayısıyla bu benim Rabbim derken yanlış. Ama battığını batıncaya kadar gözleyebiliyorsa, o kadar sabrı varsa ondan sonra bitmiyor iş. Daha büyüğünü görünce ona atlıyor. Ama aslında her birindeki yanlış bir sonraki, en sondaki doğruya yaklaştırıyor. Onların yanlışlarını belki bir retorikle onlara öğretiyor. Aynen öyle. Yani evet, kavme bir şey öğretiyor aslında. Öğretiyor. Onların yanlış şeyleri, ifadelerini ortaya atıp sonra neden yanlış olduğunu. Onlara bir şey öğretiyor. Onlara taptıkları şeylerin Tanrı olamayacağını öğretiyor. Evet. Ama aslında Hazreti İbrahim bize de öğretmiyor mu? Tabii ki. İşte ondan Üsve-i Hasene. Hepimize öğretiyor. Ve bu anlamda akıl yürütmelerimiz sırasında akıl bir takım aşamaları geçerken yanlış da yapıyor olabiliriz. Tabii. Bir cümle kurmak istiyorum. Kur'an'da akletmeye ilişkin onlarca emir var. Fakat akıl eleştirisine dair bir tane ayet yok. Tabii. Kur'an'da bir tane akıl eleştirisi yapılmaz. Peki burada bir ara soru sorayım. Bu aklın üstüne çıkıp da vahşi bir zevk alarak tepinen Müslüman tipi nereden çıktı? Farkında olmadan akla niye düşmanlar sorusunu sorarsak bence onu anlarız. Onu soruyorum çünkü zaten. Çünkü aklını kullanmayın diyenler, çünkü insan şöyle eylemde bulunacak insan farkında olmadan zaten aklını kullanıyor. Değil mi yani? Diyelim ki bir şey yapacaksınız siz. Diyelim ki bir ibadette bir yön benimseyeceksiniz. Diyelim ki paranızı bir hayır işlerinden birine vereceksiniz. Kendiniz hayatta bir yön çizeceksiniz. Farkında olmadan bir akıl yürütme yapıyorsunuz. Az veya çok, sofistike veya değil. O yüzden insanlar aklını kullanmayın diyenler, biraz incelediğimizde hemen şunu görüyoruz. Falanca işte efendinin aklına uy. Gel benim aklıma uy. Şuna aklını uy. Kullanmayın cümlesi de bir akıl kullanma değil mi? Tabii. Yani sen eyvallah, benim dediğimden çıkma. Doğru. Benim gösterdiğim adresten başka adrese gitme. Çünkü eğer ki benim verdiğim adresi öyle sorgulamaya morgulamaya kalkmadan o adresin peşinde git. Demek için bir retorik o. Çünkü mümkün değil. Aklı kullanmamayı anlatıp da nedenlerini anlatmaya kalktığınızda bile akıl kullandırmaya çalışıyorsunuz. Doğru. Yani akıl kullanmaktan ve irade kullanmaktan yani birine iradeni kullanma deseniz o bile bir seçimle karar vereceği için o bile irade kullanma eylemi oluyor. Evet. Yani akıl da tabii zaten akıl kullanmadan bir irade de mümkün değil. Yani akıl ve irade den biz ne yaparsak yapıp kopmamız mümkün değil. Yani akıl kullanmayın diyenler bile kötü bir şekilde de olsa bir yerde akıl kullandırmaya çalışıyorlar. Bir tanesi içtihat kapısı kapanmıştır diye yazmış da ben bundan büyük bir içtihat görmemiştim dedi. O kadar komik ki. Kim kapıyı çekmiş en son acaba? O kadar komik ki. İhtimal ya kendi şeyhi çekmiştir. Yani içtihat kapısı kapanmıştır diyor. Yani dama çıkmış merdiveni çekmiş herif. Evet. Dama çıkmış. Kendinden sonra kimse dama çıkmasın diye merdiveni dama çekmiş. Efendim, dama çıkmak kötüyse sen niye çıktın? Hı hı. Eğer kötü değilse niye merdiveni çektin? Yani içtihat kapısı kapalıdır demekten daha berbat bir içtihat görmemiştir içtihat tarihi. Dolayısıyla bu buna benziyor biraz. Hı. Akla karşı kötülük edenler hep akıllarını kullanarak yapıyor. Kindi de buna benzer örnekler veriyor. Tam aklıma gelmiştim. Yani felsefeye karşıt olanlar da diyor işte felsefeye niye karşıt oldukları nedenleriyle belirtmek zorundadırlar. Fakat bunu yaptıkları zaman bile diyor nedenleriyle belirtmek felsefedir. kendileri felsefe yapmış oldukları için felsefenin gereğini ortaya koyarlar. Ondan yine felsefeden kaçamazlar demeye getiriyor Kindi'de. Evet. Bu demin dediğimize benzer bir örnek veriyor. O dönemde felsefeye karşı çıkanlar. Yeminli felsefe düşmanları dahi felsefesiz yapamazlar. Evet. Big Bang teorisi bize neyi, nasıl bir evren anlatıyor? Şimdi Big Bang teorisi 1920'li yıllarda ortaya konmuş bilimdeki teori. Bize söylediği evren şöyle bir evren. 13,8 milyar yıl önce başlamış bir evren. Bir başlangıcı var, dikkat. Eyvallah. Çok sıcak, çok yoğun bir başlangıç. Ayeti okuyalım mı? Tabii. Efendim. Bedi'us semavati vel ard. Evet. Allah göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Tabii. Eyvallah. Ondan sonra 13,8 milyar yıl önce başlayan evren çok sıcak, çok yoğun ve sürekli genişliyor. Sürekli genişliyor, genişliyor, genişliyor. O genişlemenin içerisinde aşamalar oluşuyor. O ilk birkaç dakikada atom altı dünyadaki birçok şey, o ilk birkaç dakika çok kritik, ortaya çıkıyor. Sonra işte çok ışıltılı bir ortam var ilk birkaç yüz bin yıl. Sonra galaksiler oluşuyor. Galaksiler genişliyor, genişliyor, genişliyor evren. Ve o galaksilerin içerisinde yıldızlar ölüyor. Ölmüş yıldızların çöplüğünde yeni yıldızlar doğuyor falan. O şekilde bir hikayeyle bugüne geliyoruz. 13,8 milyar yıl önce buraya. Bundan da 4,5 milyar İlk yıl önce de dünya. İlk nesil yıldızlar, ikinci nesil yıldızlar. Tabii. Eyvallah. Yani bizim aslında dünyamız, dünyamızda bulunan elementler, ben ikinci neslim, benim bir babam ölmüş bir yıldız vardı diye bağırıyor. Tabii. Değil mi? Mesela diyelim şu elma, eyvallah, içinde karbon atomu var. Eyvallah. Mümkün olarak. Nereden geliyor bu karbon atomu? Eyvallah. Önceki yıldızlar. Önceki yıldızların fırınlarında pişiyor. Eyvallah. O yıldızda öldüğü zaman İşte o içindeki atomlar dışarıya saçılıyor ve yeni yıldızlar onun üstünde oluştuğu için karbon atom var. Bizim güneşimizde böyle bir yıldız olduğu için biz bu elmayı yiyebiliyoruz. Evet. Çünkü karbon olmadan karbon kimyası başlayamaz. Biz de bu elmayı böyle... Ya altın? Yiyemeyiz. O hepsi öyle. Yani, onların da tabii bir kısmı da süpernova patlamalarıyla bir aynen kısmı, bir kısmı öyle içinde oluyor. Bir kısmı o patlama anında aynen oluşuyor. Ama sonuçta hepsi yıldızların içinde veya yıldızlarla aynen alakalı süreçlerle oluşuyor. Ve bunların, o yıldızların ölümü bile ve daha evvelki yıldızların var olması bile bizim varlığımız için şart. Çünkü bizim vücudumuzu meydana getiren atomların büyük bir kısmı, hidrojen, helyum dışında aşağı yukarı hepsi, eyvallah, hep yıldızların içindeki süreçlerle veya eyvallah yıldızlarla alakalı süreçlerle oluşmuş vaziyette. Yani vücudumuzun ham maddeleri o yıldızlarda pişti, o yıldızlar öldü ve bizim güneşimiz gibi yıldız oluştu. İşte o da 4,5 milyar yıl önce dedik güneş sistemimiz. Buraya kadar geldik. Ve biz bu programa başladığımızdan şu ana kadar bile daha geniş bir evrende yaşıyoruz. Doğru. Ona da tabii ayeti okuyabiliriz. Yine yani eyvallah, işte İnna la musiyun diye Zariyat evet suresinde geçen ayet sürekli genişleyen bir evrenden bahsediyor ki bu kozmolojinin en önemli bilgisi. Ha, Big Bang teorisi de bize böyle bir evren söylüyor. Şimdi tabii ki bu nokta ayetlerle ilgili bir şeyler söylenebilir. Belki Enbiya 30, Zariyat 47 ile ilgili ama Kur'an'ın verdiği temel bir mantık da var. O temel mantığa baktığımızda Big Bang'le ne kadar uyuştuğunu görebiliriz. Kur'an'ın verdiği temel mantık Allah yaratıcı. Evren bağımlı bir evren. Allah evvel. Allah ayır. Ha, evren ezeli bir evren değil Kur'an'ın verdiği mantık. Bu evet evrenin bir sonu gelecek. Bu evrenin bir başlangıcı vardı. Baki değil yani. Yani başlatıldı eyvallah bu evren. Eyvallah. Ve sonu da gelecek. Yıldızların da sonu gelecek. İşte Mürselat suresinde ışıklar eyvallah söndürecek. Başka yerde kevkepler dağılacak diye geçiyor. Güneşimiz için tekvir bir de söndürülecek diyor. Yani sonundan bahsedilen, başlangıcından bahsedilen bir evren var. Termodinamiğin ikinci yasasını burada gündeme getirsek. Olur. Entropiyi. Entropi tabii şöyle diyelim. Entropi Big Bang'den bağımsız olarak Big Bang teorisi 1920'lerde ortaya kondu. Entropi 1800'lerin sonu. Yani 19. yüzyılın sonları. Entropi yasası da bu evrenin sonu olması gerektiğini ve başı olması gerektiğini gösteriyor. Eyvallah. Ama gerçek anlamda kozmolojiye Big Bang'le kavuştuk. Anladım. Şimdi entropi evrendeki düzensizliğin sürekli arttığını söylüyor. Bu sonsuza dek sürdürülemez. Tabii. Bu bir başlangıcda da işaret eden bir şey. Bir ama, sonu var yani. Bir yani yer... Sırf, Bir yere kadar yani. Bir yere kadar. Sırf termodinamiğin içinde evet kalsaydık bununla ilgili çok tartışmalar çıkardı. Evet. Yani evet, fakat Big Bang'in gelmesiyle, çünkü Big Bang'in çok büyük bir bagajında deliller var. Termodinamik bir delil dışarıdan destekliyor Big Bang'i. Big Bang'le aynı sonuca götürdüğü için. Bilimi çok temel yasası. Fakat Big Bang bagajını açtı mı öyle her taraftan delil fışkırıyor. Nasıl deliği fışkırıyor? Bir bakıyorsunuz teleskopla evren genişliyor. Evet. Aha, Big Bang'e bir deli. Ondan sonra evrenin başlangıcında hesaplarda çok ışıltılı bir ortam olması gerekiyor. Kozmik fon radyasyonu. Evrenin her tarafına bakıyorsunuz o gözüküyor. Arka plan fon ışıması. Tabii. Ve bunun fosilleri de bulundu. Bulunuyor şu anda gözlerin evrenin. Tabii bir de onun bir mantığı var. Şimdi o evrenin her tarafına da aynı şekilde algılanması gerektiği için kozmik fon radyasyonu matematiksel olarak önce hesaplanıyor. Gamow ve arkadaşları hesaplandığı gibi evrenin her tarafında gözlemleniyor. Yani biz hala onu her yerinde evrenin gözlemleyebiliyoruz. Artı mikrofizik de bu modelin üzerine kurulu. Buradan yola çıkarak evrenin başlangıçta tekilliği ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Çünkü her tarafta var. Tabii. Eyvallah. Universe yani. Evet. Eyvallah. Bununla ilgili mesela hidrojenin ortaya çıkması. Yani Big Bang modeli olmadan hidrojenin nasıl ortaya çıktığını şey yapamıyorsun. Geri kalan atomlar yıldızların içindeki süreçte oluşuyor ama hidrojen başta Big Bang'le ortaya çıkıyor helyum. Ve geri kalan süreçleri de hidrojen helyum olmadan başlatamıyorsun. Doğru. Yani bizim atom altı dünyadaki bütün tablomuz da Big Bang modeline dayanıyor. O çok sıcak ışıltılı ortam olması lazım. İşte Higgs parçacığının çıkıp orada devreye girmesi şu bu. Yani bütün modelimiz mikrofizikten makrofiziğe Big Bang'e dayanıyor. Ondan diyorum Big Bang'in bagajını açarsanız böyle deliller dolu. Mesela çok uzak yıldızlara baktığında evrenin geçmişine bakıyorsunuz. Evrenin geçmişindeki kozmik fon radyasyonunun daha sıcak olması lazım. Ölçüyoruz onu. Abi Big Bang'e bir daha delil geliyor. Ha, bu da neyi gösteriyor? Şimdi bu tarih boyunca İslam'ın en temel tezi başlangıçlı sonlu evren. Eyvallah. Kur'an'ın çok temel bir tezi. Şimdi bana göre nokta ayetler var. Enbiya 30'daki bir rattı, bitişikti, fark ayrıldı. İşte Zariyat 47'de Musi'nin ifadesi sürekli bir genişleme var. Bunlar nokta ifadeler. Fakat nokta ifadelerden belki daha temel bir şey demeyeyim de bir ayetten diğerini daha temel almak ne kadar doğru bilmiyorum ama hiç kimsenin hiç itiraz edemeyeceği bir nokta varsa o nokta ayetlerin dışında Kur'an'ın temel mesajı bu. Başlangıçlı ve sonlu evren. O çünkü tek bir ayetten böyle nokta ayetlerden çıkmıyor. Kur'an'ın geneline yayılmış bir mesaj. Evrenin sonuyla ilgili işte Kur'an saat deyip tarif etmesi veya işte Allah'ı evvel diye, Allah'ı işte bedi diye tarif eden. Ahir diye tarif eden. Eyvallah. Veyahut da evreni Allah'a bağımlı diye tarif eden ki çünkü bağımlılık da ezelden beri var olmamasını gerektiriyor bence. Orada Gazali'nin ortaya koyduğu şeyler. Öncesiz ilk, sonrasız son anlamı vermiştim Esma'da. Kendinin mesela şimdi bu geçmiş dönemde İslam filozoflarının en mahir delillerini ortaya koydukları şey Hudus delilidir. Mesela Kindi Hudus delilinde ve Gazali bana göre iki dev isim var Hudus delilinde. Maturidi'de Eşari'de daha birçok kimse de Hudus delille ilgili var enteresan şeyler ama en benim gördüğüm sofistike şekilde argümanlar ortaya koyanlar Kindi ile Gazali ikilisi. Onlar ne yapıyorlar? Kendi dönemleri buna benzer termodinamik veya Big Bang gibi bilimsel veri olmadığı için evrenin başlangıcını çok soyut akıl yürütmelerle ortaya koyuyorlar. Ve bana göre gerçekten felsefi açıdan muazzamdır o akıl yürütmeler. Fakat takibi zordur. Birazcık felsefi derinlik lazım. Yani sonsuzun geçilemeyeceği gibi bana göre matematik felsefesi açısından ilginç şeyler. Ve mesela Kindi akıl yürütmeleri yaparken zamanın da başlangıcı olması gerektiğini ve Allah'ın zamanın da yaratıcısı olduğu gibi noktalara kadar ulaşabiliyor. Gazali de aynı şekilde. Yani muazzam bir akıl yürütme var orada. Fakat sırf felsefi akıl yürütme, bilimsel data olmadığı için. Ha şimdi biz bilimsel datayla Kindi ile Gazali'nin argümanının doğru olduğunu bir onları tasdik edebiliyoruz. Artı onların delille ortaya koyduklarını, felsefi argümanı Kindi Gazali'de burada, bilimsel verisi burada. Bu ikisinin birleşiminin aynı şeye işaret etmesi, yani başlangıçta sonra evren fikrine işaret etmesi işte yani argüman o hudus delilini hiç olmadığı kadar güçlendirdi diyecek bir imkana sahip oluyoruz. Evet. Bu da şu açıdan önemli. Tarih boyunca materyalist filozofların Allah'ın varlığına karşı alternatif olarak ortaya koydukları şey aslında tektir. Dikkatli inceleyin. Bu evren ezeli neden olmasın? Dedikleri şey budur. Hatta agnostikler, şüpheciler mesela Kant gibi. Kant inançta inançlıdır ama akıl yürütmeyle işe gidersek agnostik noktaya getirir işi. Sonra ahlak delilinden inanca yer açar. Ama yani agnostik bir felsefe temellendirici bir yaklaşım var ahlak delili dışında. O da mesela ne diyor? Veya Hume ondan önce ne diyor? Onların da dediği Tanrı olmasa bile var etmek gerekirdi gibi bir şey var ahlaki açıdan. O başka bir ahlak delili ileri sürüp de Tanrı'nın varlığını ahlak delilinden dolayı zaruri de görüyor Kant da. Fakat evrenle ilgili söylediği şey işte o kozmolojik delil, hudus delili gibi deliller o daha çok kozmolojik delil diye Leibniz'in versiyonuna diyor ama dediği şey şu Allah gibi pekala evren de ezeli olabilir. Tarih boyunca söylenmiş şey budur. Yani hem materyalistler hem... Panteistler buna inanıyor zaten. Ha, evet, aslında bu panteizme evet. de cevap. Şimdi bak iyi evet. konu açtın. Panteizmin işte vahdeti vücut mahcup bir panteizm. Evet. Vahdeti vücutçuluk. İttihat ve hulülcülük mahcup bir panteizm. Yani Ebu'l-Ala el-Afifi'nin de yani İbn Arabi 20. yüzyılın en büyük İbn Arabi allamesidir. Onu edisyon kritiğini yapan hem Füsus'un hem efendim şeyin edisyon kritiğini yapan el-Afifi. Yani onun panteist olduğunu açıkça söylüyor zaten ki zaten ortada. Yani bunu saklamanın alemi yok. Bu aslında Big Bang'in yıktığı teolojilerden biri de panteizm. Evet. Evet çok evet. güzel yakaladım. Ben sırf materyalizmden bahsedecektim. Bunu büyük ihtimalle unutacaktım ama kitabımda yazdım onu da. Evet. Bence bu daha önemli. Bence bu daha önemli. Materyalizmden daha da önemli. Ya şöyle materyalizm evet. ben daha yaygın olduğu için biraz onu ön plana çıkardım ama yani bu da bence tabii çok önemli. Evet. Müslümanların iliğine sızmış bir materyalizm bu da. Bunu da şöyle anlatayım. Bu şimdi, gizli materyalizm. Belki yani. Konuyu anlamakta evet. zorluk çeken için anlatayım. Hocamın dediği panteizmde kastedilen şu. Gördüğümüz bütün varlık tanrıdır inancı. Evet. Oysa Big Bang nasıl bir kozmoloji ortaya koyuyor? Değil mi? Şurada bir fındık tanesi, mecazen o da fındık tanesi diyoruz kadar bir şeydi bütün evren. Genişledi. Ha sen bu evrenle Allah'ı özdeşleştirirsen, eşitlersen, ha bak evrenin başlangıcı bir yokluk, fındık tanesine kadar gidiyor. Hı hı. Allah'la özdeşleştirmesi mümkün olmayan bir şey olduğu belli. Sonunda yokluğa gidiyor. Yeah. Başı yokluk. Sonu yokluk olan bir şeyi Allah'la nasıl özdeşleştirirsin deriz. Abi, ha burada Allah'la evren arasına gerçek anlamda bir sınır çeken, Allah'la evreni bütünleştirmeyen, işte Kur'an'ın o akidesinin ne kadar önemli olduğunu bence çok önemli. Görüyoruz. Kur'an açıkça Halik ve mahluku iki ayrı, tabii. iki birbirinden çok farklı iki ayrı varlık kategorisi olarak yakın herhalde. İlişki kurarken bunları evet. ayırıyor, birleştiriyor. Aynen. İlişkiyi Halik yaratan, mahluk yaratılan. Evet, bu çok önemli fark. Halik sonsuz, mahluk sonlu. Halik mutlak, mahluk mukayyet. O başlangıçsız, bu başlangıçlı. Aynen öyle. Yani say gitsin. İşte Big Bang o kısmını evet. ciddi destekliyor. Yani la ilahe illallah baki, la mevcude illallah yıkıldı. Yani aslında bu hani öyle diyordu ya El-Cili bizim sizin şirk dediğiniz bizim tevhidimizdir diyor. Sizin tevhidinizle bizim tevhidimiz ayrıdır. Adam şirkini tevhid diye satıyor. Yani la ilahe illallah'ı beğenmemiş. La ilahe illallah'ın yerine kendi tevhidini uyduruyor. Beni böyle yani sinirlerimi zıplatan mı diyeyim ne diyeceğim hangi kelimeyi nasıl seçeceğim bilemiyorum. İzahlardan biri de ya onda vardır derinlik ama acaba ne demek istedim? Eyvallah çok güzel. Yani böyle, evet. o çok aslında önemli bir şey söylemek istedim. Ya söylediği bir şey de söylediği şey dedim yani evet. gayet anlaşılır ne demek istediğini anlıyoruz. Saçma ve yanlış yani evet. söylediği şeyler. Öbür mesela illa bunda bir hikmet vardır anlayışıyla. Yani bizim Müslümanlara evet. yutturulan şeylerin haddi hesabı yok. Adam gelmiş demiş ki bu cübbenin içinde Allah var demiş. Ya biz cübbemin bugün, içinde diyor. Allah'ım yarabbim yani ona tutup da bugün hala bir bunu nasıl temize çıkartacağız? Aynen, o çok aynen. önemli adam diyor. Ya en azından şunu de. Kardeşim bu biraz meczuptu. Kötü niyetli bir adam değildi. Yani kafası eksikti. Onu demek istemedi. Hiç olmazsa kelimeler... biraz uyusun öyle mi? Ha yani bu adam. Öyle bir denize daldım ki diyor. Peygamberler kıyısında duruyordu diyor. Aynı adam. Evet. Efendim. Yani bu adamları yüceltmeye kalktığınızda bu ciddi bir İslam'a ihanet olur. Evet. Ama demek istersin ki bu adam lafını sözünü bilmezdi. Aslında evet. iyi bir Müslümandı falandı. Orada hiç saçma öyle tevil et. Ha, saçma konuşmuş orada. Keşke Eyvallah. Onu demeseydi ama gerçek niyeti o değildi. Başka bir şey demek istedi de ifadesi kıt arkadaşın iyi ifade demiş. Ya bari böyle bir şeydi. Değil mi? Ama bir de gidip ya aslında o ne kadar derin bir laftı biliyor musun falan. Böyle çok orada bizim gibi işte acizler, zayıflar, o ilim ehlini anlayamayız. Hani bir de böyle süslemeye çalışıyorlar. Yani adam cübbemin içinde Allah var demiş. Bugün nasıl bu saçmalığı kurtaracağız diye debelenen bir sürü adam var ya. Yani. Zırva tevil götürmez derler ama zırvanın bizim mahallede tevilcisi çok. Bir de bunu işte derin izahlar yani böyle görenler. Eyvallah. Bir ara. Evet. İnşallah son bölümde yine beraberiz. Vahiy ve hayat devam edecek. Önce bir ara.